Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że jesteśmy znowu razem, że jest ten radosny szum i gwar przed nabożeństwem, że nie ma martwej ciszy, ale że bracia, siostry ze sobą się witają, rozmawiają. Już są niektórzy pełni świadectw. Będzie okazja, żeby się nimi podzielić w trakcie tutaj naszego zgromadzenia. A ja chciałbym przeczytać jeden wiersz z listu do Filipian z 4 rozdziału. Otwórzcie ze mną 4 rozdział listu do Filipian i przeczytajmy 1 wiersz z tego 4 rozdziału. List do Filipian, rozdział 4, wiersz 1. Przeto, bracia moi, umiłowani i pożądani, radości i moja korono, trwajcie w Panu umiłowani. Jak wam się podoba takie podejście do braci? Zobaczcie, dwukrotnie pojawia się słowo umiłowani. Dwa razy tutaj Paweł podkreśla to, że bracia, siostry tutaj też są w to włączone, miłują się wzajemnie. Paweł jest pełen miłości do nich. Oczywiście ta miłość braterska, miłość między braćmi i siostrami jest wynikiem tego, że Bóg nas umiłował i że Bóg tę miłość, którą ma w swoim sercu, rozlał w sercach Jego dzieci przez swojego Świętego Ducha. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi nam, że miłość Chrystusa jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Bóg, który jest miłością, wypełnił serca swoich dzieci tą miłością, która jest w jego sercu. I to jest jedna z podstawowych oznak bycia odrodzonym człowiekiem. Bycia dzieckiem Boga. Jan mówi, że kto jest dzieckiem Boga, jest człowiekiem, który miłuje braci. Każdy, kto się z Boga narodził, miłuje braci. Brak miłości Boga jest oznaką braku duchowego odrodzenia. Więc apostoł Paweł widzimy w wielu, wielu swoich listach, nawet do krnąbrnych, do trudnych, do nieposłusznych Bożych dzieci, braci, sióstr, mówi z wielką miłością. I kochani, jakże ważne jest, byśmy każdy z nas upewniali się, że w naszych sercach jest szczera miłość do braci i sióstr. Jeśli jej brak, to nie wykrzeszemy jej przez nasze staranie. Nie wykrzeszemy jej z siebie przez jakieś nasze chcenie. My musimy tą miłość otrzymać od Boga. Jeżeli brak nam miłości do braci i sióstr, to znaczy, że gdzieś coś jest nie tak na naszej linii z Bogiem, w naszej relacji z Bogiem. I najpierw tutaj musi być naprawa, tutaj musi być jakaś przemiana, tutaj musi nastąpić jakieś uzdrowienie w naszej relacji z Bogiem, aby Jego miłość mogła płynąć w nas. Jeżeli dostrzegamy relacji z braćmi, siostrami, ale gdzieś funkcjonujemy w naszym małym światku i nie mamy rozmów z braćmi, siostrami, nikt do nas nie dzwoni, ani my do nikogo nie dzwonimy, nikt nas nie odwiedza i my nikogo nie odwiedzamy. Nie ma w nas, nawet nie wiemy, co się dzieje w życiu braci, sióstr, to jest oznaką jakiegoś problemu. Jest to oznaką jakiegoś duchowego problemu. Więc to nie chodzi o to, że przejdą nam przez usta słowa i powiemy, kocham was, bracia i siostry. Jan mówi, kochani, miłujmy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Więc nie chodzi o to, że mówimy, że kochamy, przyjrzyjmy się naszemu życiu. Kiedy apostoł Paweł tutaj dwukrotnie mówi, że kocha, to wiemy, że te jego słowa nie są pustymi słowami. On, jak czytacie ten list, to widzicie, jaką bliską relację ma z tymi Filipianami. Jak oni go miłują, jak oni się o niego troszczą, jak oni o nim pamiętają i jak on mówi, w każdej modlitwie o was pamiętam. Mówi, w każdej modlitwie, jaką zanoszę do Boga, dziękuję za was. Paweł się o nich modli, Paweł ich wspomina, Paweł tutaj po imieniu wymienia siostry, które mają tam jakiś problem w zborze ze sobą, kłócą się dwie siostry, które kiedyś służyły razem z Pawłem i Paweł je po imieniu tutaj napomina, a więc zobaczcie, jaka bliska jest ta relacja, że on w takim liście publicznym do zboru nie boi się po imieniu powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie tym dwóm siostrom, które się ze sobą nie mogą dogadać. Więc tutaj nie mówimy o słowach tylko, ale mówimy o czynie, o prawdzie. I to jest coś, co jest pewnym wskaźnikiem naszej relacji z Bogiem, naszego miejsca w Kościele, naszej prawdziwości chodzenia w światłości. Czy patrzę na braci, na siostry z miłością? Czy moim pragnieniem, gdy otwieram swoje usta, gdy uśmiecham się, gdy wykonuję jakiekolwiek gesty, czy właśnie rozmawiam, gdy odwiedzam, gdy coś robię dla brata, siostry, czy jest to pragnienie ich zbudowania, ich zachęty, wniesienia w ich życie tego, co jest w Chrystusie, czego ja mogę być małą cząstką. Umiłowani. Zobaczcie, dalej mówi, zależy jakie macie tłumaczenia, u mnie jest pożądani. Macie jakieś inne tam przekłady? To drugie słowo? Upragnieni, ktoś ma? Upragnieni, to chyba takie bardziej lepsze, bo to pożądanie nam się kojarzy raczej z takimi zmysłowymi sprawami. Natomiast właśnie, tutaj jest idea takiej tęsknoty. Paweł za nimi tęskni, on chce się z nimi zobaczyć, chce z nimi być. Dzisiaj coraz więcej chrześcijan nie tęskni za spotkaniem z braćmi i siostrami. Jakiś drobny powód, jakakolwiek drobna jakaś przeszkoda i wolą zostać w domu, posłuchać sobie w internecie kazania. Przychodzą, kiedy im się podoba, kiedy im się chce. Raz na jakiś czas przyjdę, raz na jakiś czas się zobaczę z braćmi, siostrami. Nie potrzebuję tak zbyt często się z nimi widzieć. Nie ma tego stęsknienia. Niektórzy wręcz przychodzą i nawet jak są, to nie widać, żeby, wiecie, ta tęsknota gdzieś się przejawiała w ich serdecznym przywitaniu się, wymienieniu tego, co się dzieje w ich życiu, zapytaniu, bracie, siostro, co u ciebie, jak żyjesz. No niestety, niektórzy, i to dzisiaj w dobie internetu tak łatwo, stać się takim, taką samotną internetową wyspą. Słuchać sobie kazań w internecie, słuchać sobie nabożeństw w internecie. Ja wiem, że niektórzy są w takich miejscach i są w takich sytuacjach, kiedy nie mogą, nie mają możliwości. To jest inna rzecz. Ale mówię o tych wszystkich, którzy mogą być w zgromadzeniu braci i sióstr, ale nie są, dlatego że nie ma tego elementu w ich sercach. Nie ma tęsknoty. Nie ma pragnienia spotkania się z braćmi i siostrami. Jeśli jest coś, to może ja potrzebuję zbudowania, ja potrzebuję zachęty, więc sobie włączę to, włączę sobie tamto, posłucham tego, no bo ja potrzebuję jakiejś dawki duchowego pokrzepienia, posilenia. Ale nie ma tej tęsknoty za bratem, za siostrą. Myślenia, a co z tym, a co z tamtym. A właśnie wiedziałem, że ten chory był, albo że wiedziałem, że ten miał jakieś problemy i jakaś jest chęć dowiedzenia się, chęć może pomocy. Jest jakaś realna więź, która budzi tą tęsknotę, to pragnienie za braćmi, siostrami. I jak widzisz brata, siostrę, to jest, widzisz w sercu taką radość, cieszysz się, że go znowu widzisz. Upewniajmy się, że te elementy nie gasną w naszym życiu. Jeśli widzimy jakąś oziębłość wobec braci i sióstr, jeśli nie zależy nam na braciach i siostrach, to jest przejaw duchowej jakiejś choroby, jakiegoś duchowego odstępstwa od Boga. Bo każdy, kto się z Boga narodził, miłuje braci, tęskni za braćmi, pragnie dobra braci, interesuje się, co dzieje się w życiu brata, siostry. Zobaczcie następne słowo. Radości. Mówi, moi umiłowani i upragnieni, moja radości. Spotkanie z bratem, siostrą powinno być źródłem radości. Powinniśmy cieszyć się, że możemy być z bratem i siostrą. Czy jest w twoim sercu radość, że znowu spotkałeś się, spotkałeś brata, spotkałeś siostrę? Czy w ogóle nie masz żadnej radości, nie masz żadnych emocji takich pozytywnych? Nie masz, jakby to cię obojętne, no. Radość. Kochani, w tym liście Paweł kilkakrotnie mówi, radujcie się w Panu. Tak? Znacie to, te wiersze dobrze znamy. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Mnie czasami to bawiło, w sensie tak niesmacznie mnie bawiło, kiedy przychodziłem na nabożeństwo i ktoś mówił, no to bracia, siostry, radujmy się w Panu. Tak jakby to było coś takiego. I no, teraz zaśpiewamy wesołą piosenkę, poklaszczemy w ręce i radujmy się w Panu. Nie, tak jakby to tak na zawołanie można było, no, tu jest napisane, przeczytałem, radujmy się, no, weselmy się, weźmy dzwoneczki, weźmy tam jakieś cymbałki, zróbmy hałas radosny, radosny hałas i radujmy się w Panu. Mnie to irytowało, tak sobie myślałem, znaczy irytowało, no na jakimś etapie, tak? Zacząłem myśleć, to chyba tak nie działa, to chyba tak nie jest. Kiedy my się radujemy w Panu? Kiedy na zawołanie ktoś powie, teraz jest czas radować się w Panu? Nie. Paweł mówi, zawsze. Radujcie się w Panu zawsze. Zawsze. I możemy się w Nim radować, kiedy Go znamy, kiedy za Nim tęsknimy i wiemy, że On jest blisko nas, że On słyszy nas, że mamy z Nim relacje. To jest źródłem radości w Panu. Poznanie Go, chodzenie z Nim i doświadczanie Go. I wtedy się cieszymy Nim, cieszymy się wszystkim dobrem, które pojawia się w naszym życiu. I tak samo jest w radości z bratem, siostrą. Kiedy możemy się cieszyć z brata, siostry? Kiedy ich znamy, kiedy coś o nich wiemy, kiedy są nam bliscy. Jeśli tylko znamy ich twarze, jeśli tylko znamy ich imiona, albo nawet nie znamy, zobaczcie, jesteśmy tak małą społecznością, czy znasz imiona wszystkich braci i siostry, sióstr w zborze? Czy ze wszystkimi rozmawiałeś, czy wiesz, kim są? Czy może są tacy, których w ogóle nie znasz? Jesteś tutaj raz na jakiś czas, ale nie znasz braci i sióstr. Jak się masz cieszyć z nich? Teraz powiemy, radujmy się w Panu, radujmy się, że jesteśmy razem. No ale co to da, że ja tak krzyknę, albo ktoś inny to krzyknie. No jak teraz to zrobić? Jak to teraz? O, cieszę się, że jesteśmy razem. No, tak Bóg brat powiedział, żebym się cieszył. Nie, albo cieszysz się, bo masz relację z bratem, siostrą. Bo jesteś w jakiejś prawdziwej więzi z bratem i siostrą. I o to chodzi, kiedy tutaj Paweł mówi o swojej radości z nich, to mówi o czymś, co jest owocem tego, co mają między sobą. I to było owocem jego pracy, jego zaangażowania, jego pojechania do Filipii, jego spędzenia tam czasu, głoszenia im Ewangelii, prowadzenia rozmów z nimi, tłumaczenia im różnych rzeczy, płakania z nimi, radowania się z ich radości, bycia z nimi razem. I to, kochani, znowu jest jakimś sprawdzianem, kim jesteśmy, jaka jest jakość naszego chrześcijaństwa. Zobaczcie, on tak otwarcie mówi do nich, moi kochani, moi upragnieni, radości i moja korono. W jakim sensie brat i siostra może być twoją koroną? Przecież nie nosimy siebie na głowach. Więc na pewno nie w dosłownym sensie. Nikt nas nie zakłada sobie brata i siostry jak koronę i nie chodzi na głowie z bratem czy siostrą. Nie? Rozumiemy, że to nie o to chodzi. Więc w jakim sensie oni mogą być Pawła koroną, wieńcem? Paweł w nich inwestuje swój czas, swoje modlitwy, naukę. Poświęca się, żeby oni wzrastali w Chrystusie i wie, że kiedy przyjdzie ten wielki dzień, kiedy staniemy przed Panem chwały, to za to wszystko, co dobrego dla Niego uczyniliśmy, będziemy hojnie wynagrodzeni. To jest nazwane wieńcem czy koroną chwały. To jest nazwane właśnie tym, co Pan nam da za naszą wierną służbę. W tamtych czasach wieńce, bo tutaj to słowo korona tak naprawdę oznacza wieniec, zdobywali zwycięzcy w jakichś turniejach, w jakichś zawodach, w jakichś dziedzinach sportowych. Zwycięzca był koronowany wieńcem. I Paweł mówi o Filipianach jako o swoim wieńcu, czyli nagrodą za zwycięstwo, ich zwycięstwo w Chrystusie i jego udział w ich zwycięstwie. Czyż nie jest to, kochani, cel dla każdego z nas, by mieć udział w zwycięstwie mojego brata i mojej siostry? Że robię wszystko, żeby mój brat był zwycięzcą, żeby moja siostra zwyciężyła w tym biegu życia, w tym biegu wiary. Żeby kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy wszyscy staniemy przed naszym Panem, żebyś mógł popatrzeć na braci i na siostry, którzy są twoim wieńcem. Oni są częścią twojego zwycięstwa, bo oni zwyciężyli dzięki twojej zachęcie, dzięki twojemu wsparciu, dzięki twojemu dobremu słowu, dzięki temu właśnie, że odwiedziłeś ich, kiedy byli w dołku, kiedy było im ciężko, kiedy byli smutni, pocieszyłeś ich, zachęciłeś ich, wzmocniłeś ich, okazałeś im tą miłość w praktyczny sposób. Bracia moi umiłowani, upragnieni, radości i moja korono. Czy możesz to powiedzieć o tych tutaj siedzących, którzy tutaj są dzisiaj? Czy możesz popatrzeć w oczy tym, którzy są tutaj dzisiaj i powiedzieć, mój umiłowany, moja umiłowana, moja korono, moja radości, upragniona moja, upragniony mój. takim czystym, braterskim sensie. Kochani, te słowa, które tutaj Paweł kieruje do Filipian, są wyzwaniem dla nas. Tego się uczmy od tego wielkiego apostoła. On mówi, bądźcie moimi naśladowcami. W tym liście też to powtarza. Bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czy myślicie, że Chrystus, patrząc na nas, może powiedzieć, czy na swoje dzieci, tak, na swój lud, czy Jezus może powiedzieć, moi umiłowani? Tak, to jest serce Jezusa. Moi upragnieni. Przecież Jezus życie oddał za swój Kościół, za swój lud. To co widzimy tutaj w tym otwarciu sercu Pawła, to jest serce Chrystusa. To Chrystus tak patrzy na swój Kościół, jako swój umiłowany lud, za który życie oddał, swoich upragnionych, z którymi on chce być w domu Ojca na zawsze. Radość Jego. Czy wierzymy, że Chrystus się z nas raduje nie tylko, kiedy się nawracamy? Czytamy, że całe niebo się raduje, jak jeden grzesznik się nawraca, ale czy to już koniec niebiańskiej radości? Ja myślę, że ta radość cały czas jest, kiedy cokolwiek dobrego robimy dla Chrystusa, kiedy właśnie wzrastamy w Chrystusie, kiedy wielbimy Go, kiedy żyjemy dla Niego, to niebo się raduje, Chrystus się raduje, kiedy patrzy na Ciebie, na mnie, na swoich umiłowanych naśladowców i widzi szczerą miłość, widzi gorliwość, widzi pragnienie, to w Jego sercu jest radość. Trwajcie w Panu, umiłowani. To jest źródło tego wszystkiego. Trwajcie w Panu. Jeśli trwamy w Nim, Jezus mówi, kto trwa we mnie, wydaje wiele owocu. Jeśli trwasz w Jezusie, to będziesz miał tą miłość do braci, to będziesz miał tą troskę o braci, to będziesz miał to zainteresowanie. Jeśli tego nie masz, może dlatego właśnie, że nie trwasz w Jezusie. Może oddaliłeś się od Jezusa. Może gdzieś zatraciłeś tą pierwszą miłość do Jezusa. Zgubiłeś gdzieś, porzuciłeś to. Wykonujesz ze zmęczeniem, z narzekaniem, z jakimś mozołem ten religijny trud modlitwy, czytania Biblii, przychodzenia na nabożeństwa. Jest wielu takich chrześcijan, którzy tak jak w księdze Malachiasza mówią, ach, jaki to mozuł. Ach, jaki to mozuł modlić się. Ach, jaki to mozuł czytać Biblię. Ach, jaki to mozuł przyjść na nabożeństwo. Wolałbym spać. Wolałbym coś zjeść smacznego. Wolałbym gdzieś pójść sobie nad rzekę, posłuchać, jak pięknie szumi, jak ptaszki śpiewają. Ach, jaki to mozuł służyć Bogu. Tragedia odpadłego od Boga serca. Baczcie, bracia, żeby w kimkolwiek z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Te słowa, jak przeczytaliśmy, to taki wnoszą światło, wnoszą entuzjazm. To, co powiedziałem, może troszkę nas przygasiło, ale moim celem nie jest przygasić kogokolwiek, kochani, ale moim pragnieniem jest pobudzić nas do tego, żeby te słowa mogły też być naszymi słowami. Jest pobudzić każdego z nas do refleksji nad naszą braterską miłością, nad naszą braterską wspólnotą, nad naszym chodzeniem w światłości, nad naszym trwaniem w Panu, które się manifestuje w miłości do braci. Jan mówi, na tym polega miłość do Boga. Że się miłuje braci. To jest dowód miłości do Boga i na tym polega miłość do Boga. Miłość do Boga polega na tym, że kochasz brata i siostrę. Bliźniego też? Oczywiście. Ale jak nie kochasz... Amen, bracie, tak. I bliźniego. Każdego bliźniego. Natomiast jeżeli ktoś nie miłuje brata i siostry, to obawiam się, że tym bardziej nie miłuje żadnych bliźnich. Natomiast jak ktoś kocha brata i siostrę, to wierzę, że to się rozlewa dalej poza Kościół. Ale tak, trzeba to dodać, bracie, słusznie. Kochani, wołajmy do Pana, żeby to, o czym tutaj czytamy w tym świadectwie tego wielkiego apostoła było naszym udziałem w coraz większej mierze. A jeśli w jakiejkolwiek mierze dostrzegamy braki w tym, szukajmy Pana. Szukajmy Jego. On tylko nam może tą miłość wlać w serca. On tylko może usunąć wszelką oziębłość, samolubstwo, egoizm, skoncentrowanie się na sobie. On nas może z tego uzdrowić i zastąpić to swoją miłością. I tego szukajmy i nie ustawajmy w tym. Nie zgódźmy się w naszym życiu na jakąś taką płyciznę, powierzchowność, jakąś taki minimalizm duchowy. No dobrze, no czytam tą Biblię, no codziennie jeden rozdział przeczytałem, no modlę się rano, no nie chce mi się, ale dobra, modlę się, no coś tam wypowiem, wieczorem też zawsze się pomodlę. Kochana Boziu, Panie Boże, strój Aniele Boże, ludzie, toż to masakra jakaś, przecież myśmy z tego wyszli, myśmy od tego uciekli. Jakże możemy się dzisiaj z czymś takim godzić? Z jakimś marazmem religijnym. Nie, absolutnie nie. Chcemy życia, chcemy realności, chcemy prawdy. Amen? Amen. Wołajmy do Pana, kochani, żeby poruszał nasze serca, przemieniał nasze serca, ratował tych z nas, którzy oziębli, którzy gdzieś tam się pogubili duchowo, zachorowali. Módlmy się, żeby Bóg ożywiał nas, rozpalał w nas tą miłość, żeby takie spotkania jak to właśnie były pełne życia, były pełne przejawu tej troski o brata, siostrę. Żebyśmy wylewali przed sobą nasze serca. Żebyśmy mając okazję być ze sobą, wykorzystywali jak najbogaciej ten czas, otwierając przed sobą nasze serca i budując się wzajemnie. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, wielbimy Ciebie za wielki dar Twojej miłości, za Syna Twego umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dziękujemy, że Twoja miłość nie pozostała obiektem tylko Twoich słów, nie pozostała tylko w kategoriach jakiejś wypowiedzi, ale Ty czynem dowiodłeś swej miłości. Ty posłałeś swojego jednorodzonego Syna. W Jego osobie przyszedłeś do nas, na ten świat. Umiłowałeś nas, kładąc życie za nas, oddając samego siebie, by nas ratować z naszego grzechu, z naszego egoizmu, z ciemności, w której żyliśmy, z podwładzy szatana, z niewoli grzechu. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, które dzisiaj chcemy na tym miejscu wysławiać i chcemy Ci za nie dziękować i śpiewać i modlić się, wielbiąc Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś. Jednocześnie, Panie, widzimy potrzebę Twojej żywej łaski w naszych sercach, by skutecznie w nas działała, by skutecznie prowadziła nas do miłości braci i sióstr. Boże, żeby to nie były słowa tylko, żeby to nie były puste deklaracje, ale prawdziwie, by w naszych sercach tętniła Twoja miłość. Tak jak Ty nas umiłowałeś, Panie, i my mamy siebie wzajemnie miłować. To jest Twoje największe przykazanie. Nowe przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali i żeby to nie była miłość właśnie, która ogranicza się do słów, ale miłość, która się manifestuje w naszym pragnieniu spotkania się ze sobą, bycia ze sobą, zachęty, wsparcia, pocieszenia, pomocy. Boże kochany, prosimy, daj nam doświadczać tej miłości w większej i większej mierze. Niechaj Twój Święty Duch rozpala nasze serca miłością do Ciebie, do Twojego Słowa, do społeczności z Tobą, abyśmy w Tobie blisko trwali, z Tobą chodzili i aby Twoja miłość w nas manifestowała się w praktyczny sposób, w miłości braci i sióstr. Prosimy. Daj, by to i dzisiejsze nasze zgromadzenie było czasem, w którym Ty przemawiasz do nas, w którym Ty poruszasz nasze serca, w którym Ty pokazujesz nam cenność każdego brata, każdej siostry. Panie, byśmy do siebie podchodzili z taką braterską miłością, uprzejmością, wdzięcznością za to dzieło, które czynisz w naszym życiu. Prosimy, daj nam wielbić Ciebie i doświadczać i dzisiaj w tym zgromadzeniu Twojej cudownej obecności. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Błogosław moja dusza Pana, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości, On wybawia wszystkie Twoje drogi. On wybawia Twoje życie w służbę, On Cię koronuje miłosierdziem i wielkowitością. On nasyca dobre Twoje usta i odnawia Twoją młodość jak płód. Pan wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym. Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieło. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie Cię wspierał bez końca, wieczny gniew. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tym, którzy się boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddali od nas nasze występki. Jak Ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się go boją. On bowiem wie, z czego jesteśmy zabieni. Pamięta, że jesteśmy trochę. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat kulny. Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce. Ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów. Nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić Jego przykazania. Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a Jego Królestwo panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Pana Jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie Jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi Jego słudzy. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, Jego słudzy, którzy wypełniacie Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła we wszystkich miejscach Jego Panowania, błogosław moja dusza. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie Ojcze, proszę, wlewaj w nasze serca miłość. Ty, Panie, jesteś miłością i jeśli my nie mamy miłości do siebie nawzajem, to tak jakbyśmy nie mieli Ciebie serca. Tak, proszę, Panie, prowadź nas w Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Amen. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Wasza uprzejmość niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiu i z dziękczynieniem niech wasze prośby staną się znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek miłe, cokolwiek czcigodne, cokolwiek jest cnotą, cokolwiek chwalebne. O tym rozmyślajcie. Czyńcie też to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen. Amen. Dziękuję Ojcze za wielkie dzieło zbawienia człowieka. Dzięki Ojcze, że stanąłeś na drodze większości z nas, którzy tutaj jesteśmy i zmieniłeś nasze życie. Dałeś nadzieję życia wiecznego. Przemieniłeś nasze serca. I też dzięki za to dzieło przemiany. Obyśmy byli gorący, obyśmy nie byli letni. Dzięki Ojcze, że możemy tutaj być i słyszeć Twoje słowo, słyszeć zachętę, badać swoje serca. Dzięki Tobie Ojcze za tą łaskę, że możemy tutaj być. Amen. Amen. Ojcze, też tak dziękuję za nowe życie, które nam podarowałeś, dziękuję za nadzieję życia wiecznego. Panie, że dzisiaj nie musimy gdzieś błąkać, ale wiemy, gdzie zmierzamy, jaki jest cel naszej pielgrzymki. I Ty jesteś, Panie, tym najwspanialszym naszym oblubieńcem, który nas tutaj już przygotowuje i prowadzi. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność, za Słowo Twoje Święte, które rozświetla nasze drogi, które pociesza, które przeprowadza przez różne trudne sytuacje. I Panie, że możemy poznawać Ciebie, Twoją wielkość, Twoją miłość, Twoją wspaniałość, Boże, i radość, którą możemy mieć w obliczu i Twoim, doświadczać tego niezależnie od okoliczności, Ty jesteś radością, pokojem naszym. Dziękuję Ci za spotkanie z braćmi i siostrami, Panie, za Kościół, który jest żywy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas wyrwałeś i postawiłeś na skalę, którą Ty jesteś. Możemy dzisiaj należeć do Ciebie, wołać do Ciebie, Abba, Ojcze, Tatusiu. Dzięki Ci za to, Boże. I tak proszę Cię, Panie, też o naszych bliskich, o dzieci, o rodzeństwa. Panie, to oni też mogli się narodzić do Ciebie, Panie, że mogą narodzić. Prosimy, zmienimy się. Weźmy Boże, Panie, pytanie. Też dla mnie, żeby to były Twoje dzieci, Panie, błagam się o to. Amen. Amen. Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, co codziennie czynisz cuda. Codziennie ktoś przychodzi, kogoś powołujesz, kogoś ratujesz. Dzięki Ci. Codziennie kogoś zbawiasz. Chwała Ci, Panie, za to, że w każdym dniu rodzi się nowe dziecko Boże. Panie, prosimy Cię, utrzymuj nas w swoim zbawieniu. Nie pozwól nam odpadać od wiary. Wzmacnij naszą wierność. Wzmacnia naszą miłość, Twoją miłość, którą Ty dajesz. Nie naszą ludzką, ale Twoją doskonałą miłość. Panie, dziękujemy Ci za to. Wzmacniaj nas i prowadź. Nie pozwól nam słabnąć, ale wzmagaj nas w ogień Twojego ducha, Twojej miłości. Prosimy. Opiekuj się wszystkimi tymi, którzy Ciebie wołają, do Ciebie wołają, proszę o pomoc. Wspomóż ich w swoich słabościach. Napełnij ich nadzieją, miłością ku Twojej chwale, aby wzrastali i osławiali Twoje imię, aby Twoje imię było wzywane w każdym kącie świata, w każdym miejscu, w każdej chwili, abyś mógł odebrać swoją chwałę, która Ci się należy, za to, co nam uczyniłeś, za to, że poświęciłeś swoje życie swojego Syna, że Jezus umarł za nasze grzechy, że nas zbawił, że darował nam i zlitował się nad nami. Bez Jego poświęcenia nie byłoby naszej nadziei na lepsze życie, na wieczność w Tobie, w chwale Twojej, w radości. Tobie chwała na wieki, Panie. Amen. Amen. Księgi Ezechiela, 31:11. Tak mówi wszechmocny Pan, to ja sam zaproszę się w moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy spośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zaproszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziemi. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich ruinach krainy. Będą je pasł na dobrych pastwiskach i ich dłonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym dłoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich rogowisku, mówi wszechmocny Pan. Będę szukał zawinionych, rozproszone sprowadzą z powrotem. Zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzel i będę was sprawiedliwie. Tak, Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym Panem, pasterzem. Ojcze, że Ty sam ratujesz, że Ty sam wyciągasz. Dziękujemy, Panie, że możemy stać tutaj razem przed Twoim obliczem, Panie, że możemy Ciebie uwielbiać. Dziękujemy, Panie, za tą przemianę, którą już uczyniłeś w nas. Panie, prosimy, abyś trzymał nas mocno, abyś nas prowadził, Panie, abyś pielęgnował, Panie, szlifował każdego dnia, Panie, i daj nam, Panie, z serca posłuszność. abyśmy dążyli do tego, być świętymi, jak jesteś święty, Panie. Dziękuję, że jesteś i że wszelka moc jest w Tobie, Panie, i wszelka siła, Panie. Dziękuję za Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, za to miejsce, Panie, za każdego brata i siostrę, Panie. I tak też chcę wołać, Panie, od naszych bliskich, Panie, aby się zbudowała nad nimi, Panie. Objaw się w nim, Panie, jako żywy, prawdziwy Bóg, bo jesteś nim, Panie. Dziękuję za wszystko, co czyni w naszym życiu, za wszelkie dobro, Panie. Chwała Tobie, teraz i na wieki. Amen. Amen. Święty Panie, dzięki Ci składamy za to, żeś nas wyprowadził z Babilonu, z tych systemów religijnych. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, wyjdźcie z niego ludu mój, ale Ty, Panie, powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ty, Panie, pociągnąłeś nas po sobie, dzięki Twojej miłości, dzięki Twojej ofierze, którą złożyłeś na krzyżu. Ta miłość, Panie, przynagla nas w Ciebie. Ty, Panie, nas pierwszy umiłowałeś. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś tym dobrym pasterzem, który szuka tych zaginionych owiec, które się rozpuszyły, które były chore, które były, które miały się źle, Panie, sami odnalazłeś i przyprowadziłeś do siebie, do swojego kościoła, tego, którego jesteś. Dzięki Ci, Panie, za to, że nie musimy szukać jakiejś prawdy, tylko znamy Ciebie, bo Ty jesteś, Panie, prawdą. Jesteś, Panie, naszą nadzieją. Ty, Panie, jesteś naszym zbawieniem, naszą radością. Każdego dnia, w każdej sytuacji, Panie, właściwie życie nie miało w ogóle sensu. Ale Ty, Panie, nas umiłowałeś, pociągnąłeś nas po sobie, że możemy tutaj być i stać przed Tobą. Prosimy Cię, Panie, abyś przebaczał nasze winy, abyś udawał nam wiarę, wytrwałości, bo nasze ciała są słabe i często złe myśli przychodzą nasz nas. Chcemy być albo gorący, albo zimni, nie pozwól nam, Panie, abyśmy byli letni w stosunku do Ciebie, w stosunku do braci, abyśmy miłowali Ciebie i przestrzegali Twoich przykazań, Tobie trwali. Amen. Amen. Amen. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże, i uchwalić chcę. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże, i wszyscy słudzy Państwu wraz, chwalcie imię Jego, Pan. Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego, Pan. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię palić chcę. kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Niech imię to chwalą wszyscy słudzy Pańscy wraz. Chwalcie imię Jego Pan. Chwalcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego Pan. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, godny chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione święte imię Twojego majestatu, godny chwały najwyższy i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojego świętego majestatu, godny najwznioślejszego wysławienia i najwyższą chwałę otaczony na wieki. Błogosławiony jesteś z wędrującym otchłani i na chorobach siedzących. Godny chwały i wywyższenia na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego Królestwa. Wysławiony nad wszystko hymnami i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na skrzydłach nieba, opiewany w pieśniach i otoczony chwałą na wieki. Amen. Amen. Tak, Panie, tylko Tobie jest chwała na wieki. Bo Ty, Panie, stworzyłeś wszystko i z Twojej ręki jest to wszystko uczynione. Dzięki Tobie jest to, Panie, uczynione i dla Ciebie. Jak wiele ludzi Ciebie nie zna, Panie, nie chcę Tobie oddać chwały. Jakże ta Ewangelia o Twojej chwale jest zasłonięta wśród tych, którzy giną. Panie, tak wielu ludzi czyta pismo, ale nie widzi Ciebie, Panie Jezu. W tych słowach, które są zapisane, bo Ty, Panie, jesteś Bogiem ukrytym, jesteś Bogiem objawionym, ale i ukrytym. Ty, Panie, się objawiasz komu chcesz i jak chcesz. Przez Twoją miłość, Panie, objawiłeś nam siebie, że jesteś Bogiem miłosiernym, Bogiem litościwym, Bogiem, który oddaje życie swoje za tych marnych ludzi, za tych, których są niczym. Jak mówi pismo, jest, że ludzie są jak świerszcze takie małe. Ty, Panie, nas umiłowałeś. Ta Twoja wielka miłość doprowadziła nas, Panie, do Ciebie. Doprowadziła nas do Twojego Kościoła, że możemy razem wspólnie wzywać tego świętego imienia, Panie Jezu. Prosimy Cię za tymi, którzy nie wzywają tego imienia, abyś objawiał im, będą szukać słowo Twoje, abyś pokazywał im, że to Ty jesteś tym, który stworzył wszystko, Panie Jezu. Jakże to jest zakryte, jakże to jest ukryte przed tymi ludźmi. Dlatego prosimy Cię, Panie, otwieraj ich oczy, otwieraj ich uszy, aby widzieli i aby słyszeli. Bo Ty, Panie, masz moc otworzyć, masz moc zamknąć. Ty, Panie, wszystko możesz. Dlatego do Ciebie prosimy, abyś zmiłował się nad tymi ludźmi, abyś poprowadził ich ku sobie, ku temu, który jest prawdziwy. Amen. Duszą na Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższajką duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszą ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą ma. Uwielbiam Boże Cię. Bogaty w miłość, nie poddalasz, Panie. Twe serce miłe, wielbię imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Mocą wywyższaj Go, duszą ma. Uwielbiam Boże Cię. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę. Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń. Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go. Uwielbiam Boże Cię. Uwielbiam Boże Cię. Doświadczać Twojej obecności, bliskości i tego, jak opiekujesz naszych sercach, Boże. I wdzięczność. I wcale nie jesteś mniejszy, Boże. Wręcz przeciwnie. Odkrywamy Ciebie, Boże. Być może, tak jak Piotr w tych słowach mówił, że znam Ciebie ze słyszenia, teraz widzę Ciebie. To jest niezwykłe, to jest cudowne w oczach naszym, Boże. Chwała mi Ci, będzie zbawiciel, wielki i potężny. Amen. Amen. Wiem, co by wiedzieli przynieść wszystkich tych, którzy przechodzą przez różne choroby, Panie, różne niedogodności, Panie, cierpienia. I proszę Ciebie, Boże, abyś Ty dotknął, Boże, bo Ty jesteś naszym lekarzem, abyś braci, siostry leczył, przeprowadził i odebrał sobie wszystkie z tych naszych właśnie mocy. Bądź uwielbiony, Panie, nawet wtedy, kiedy właśnie przychodzi ten zwrot, Panie, aby można Ciebie chwalić i wielbić. I proszę, abyś kształtował też wiarę naszą, kiedy przyjdzie, żeby znalazł w naszych sercach wiarę, tak, Panie, w Twoje słowo, w Ciebie, jakim jesteś wspaniały, żeby te właśnie trudne okoliczności cierpienia nie odprawiły nas od Ciebie, Panie, ale jeszcze bardziej przybliżyły, bo Ty jesteś Bogiem z bliska, nie z Bogiem z daleka, jesteś Bogiem, który przeprowadza i Panie, uwielbi się przez te nasze różne doświadczenia w naszym życiu, w Twoim Kościele. Proszę Cię, dotknij się i ulecz i przyprowadź, Panie, braci, siostry, którzy cierpią choroby, Panie. Amen. Splendor króla chwa w majestacie swym, niech ziemia cieszy się, niech ziemia cieszy się. Odziany światłem swym, gdzie ciemność chowa się, na głosu jego dźwięk, na głosu jego dźwięk. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg i wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Na wieki wieków trwa, w Jego rękach czas, początkiem, końcem On, początkiem, końcem On. Trójjedyny Pan, Ojciec, Syn i Duch, barankiem On i lwem, barankiem On i lwem. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg i wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, śpiewajmy jak wielki jest Bóg i wszyscy ujrzą jak wielki jest Bóg. Ponad wszystko imię Twe, godzien jesteś wszelkiej czci, na serce śpiewa Ci wielki Bóg. Bo ponad wszystko imię Twe, godzien jesteś wszelkiej czci, na serce śpiewa Ci wielki jesteś, Panie. Nie na to, co Ty możesz dla nas uczynić, Panie, ale na to, Ciebie podobnym być. Jezu, ja chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. Ja chcę do Ciebie podobnym być. Jezu, ja chcę do Ciebie podobać. Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. Ja chcę być. Chcę do Ciebie podobnym być. Usiądźmy, kochani. Będziemy mówili raz, dwa, raz. Raz, raz. O, jest ok. Jak będziemy mówili do tych mikrofonów, to pamiętajmy, żeby trzymać je blisko ust, żeby nie trzymać ich daleko, nie machać nimi dookoła, bo wtedy nic nie będzie słychać. A jak będziemy mówili do mikrofonu, to jak słyszycie mnie, bardzo dobrze wszystko słychać. I o to chodzi, żeby było dobrze słychać. Jeśli jeszcze ktoś nie wyłączył albo nie wyciszył telefonu, to najwyższa pora, ja sprawdzę swój. Wyciszony, dobrze. Może zacznijmy, zanim będziemy tutaj rozmawiali o księdze Ezechiela, czy ewentualnie o tym, o czym Andrzej też mówił 2 tygodnie temu, to może ktoś z was ma coś takiego, że tak powiem, nagłego na sercu, bardzo bieżącego, czym chciałby się podzielić, to zachęcam, zapraszam. Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich od braci, od sióstr z Ciechanowa. A jestem tutaj sama, bo jestem na takim turnusie zdrowotnym w Gołubiu, także przyjechałam, żeby spotkać się z wami, uwielbić Pana i mieć tą społeczność. Także raduję się z tego. Cieszymy się, Małgosia, że jesteś z nami. Może ty byś chciała z nami się czymś podzielić, coś tam może przeżywasz takiego z Bogiem na bieżąco, czym chciałabyś w paru słowach się z nami podzielić? Cały czas z Bogiem się przeżywa. No, ja wiem. Też podziękować chciałam tutaj za modlitwę. Można siadać, tak? Bardzo dziękuję za modlitwę, którą bracia, siostry, wiem, że tam modlicie się o mnie. Przechodzę tą chorobę swoją. Nie wiem jeszcze z jakim skutkiem, ale jedno jest pewne, że wiem, gdzie zmierzam, że celem jest Pan Jezus. I to jest może taki trudny czas, nie? Ale z drugiej strony takie doświadczenie bliskości Boga. I z tego się raduję, z tego dziękuję Bogu. No i to tak, wiem, że wiara też jest kształtowana nasza przez różne doświadczenia, różne próby, jakie przechodzimy i musi być wykształtowana bardziej niż złoto w ogniu oczyszczone, także po prostu też dziękuję Bogu za te doświadczenia tej choroby. Może nie wszystko rozumiemy tak od razu teraz, ale wierzę, że z Bożej perspektywy to zupełnie inaczej wygląda i cieszę się, że Bóg darzy pokojem i taką radością w tym wszystkim. Nie wiem, co mogłabym jeszcze tak dopowiedzieć, ale no, chwalę Boga i raduję się, że mogę być Jego dzieckiem, bo bez Niego to ja nie wiem, jak ja bym przechodziła to wszystko. Także dziękuję Bogu. Chwała Bogu. Pani, a ty chciałaś coś powiedzieć? Na razie nie. Ja poproszę o mądrość. O mądrość się. Ci, co nie słyszą, co Benia mówi, to ja przez mikrofon powiem. Prosi o mądrość od Boga i będziemy się wstawiać też o to, mam nadzieję. Ja bardzo chętnie. Zresztą dla każdego z nas potrzebujemy wszyscy mądrości, tak? To da się zrobić głośniej, czy tak trzeba? Wystarczająco głośno, dobra. Okej. I słuchajcie, jak Paweł na początku mówił to, co mówił, to od razu pojawiły się różne przemyślenia na szybkiego i chciałbym się z nimi podzielić. Znaczy nimi podzielić z wami. I mam tych myśli kilka, oby żadna mi nie uciekła. Po pierwsze chcę powiedzieć, że cieszę się, że tutaj jestem z wami i cieszę się, że was widzę. Wydaje się, że te słowa to jest postawienie poprzeczki wysoko. I tak to może brzmieć w naszych uszach i możemy sobie myśleć, no nie, to jest za wysoka poprzeczka, to jednak nie dla nas, ale nie wiem jak wy myślicie, ale ja osobiście jestem za tym, żeby nie traktować tego jako zbyt wysokie, ale traktować jako coś, co może nam towarzyszyć. I gdy była mowa o miłości bliźniego, to też pomyślałem sobie że na pewno jest nam łatwo, albo łatwiej, ale myślę o miłowaniu tych, którzy są tacy łatwi do miłowania, tak? Są bracia czy siostry, z których łatwo jest miłować. I to nie jest, i to jest dobre, w tym nie ma nic niewłaściwego, ale to nie jest żadna wielka sztuka, że tak powiem, tak? Ale jest też, nie chcę powiedzieć druga strona medalu, bo to nie tak, ale jest też w tym naszym zadaniu mieści się też miłowanie tych braci i sióstr, którzy nie są tacy bardzo łatwi do miłowania, bo no nie wiem, bo tam nadepnęli nam na odcisk, albo mają jakiś taki charakter, który trudno jest nam zaakceptować, albo nie wiem, co może jeszcze być powodem. Nie podoba mi się, jak się ubiera, czy nie wiem, co może być. To już tam każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale to też jest dla nas wtedy wyzwanie i jest gdzieś napisane o podejmowaniu trudu miłości. I tak jak z pewnymi rzeczami, które może nam się nie chcieć, może nam się nie chcieć iść do pracy, może nam się nie chcieć, nie wiem, zrobić obiadu dla męża czy żony, ale robimy to z jakiegoś względu, tak? Bo coś nas do tego, jak to powiedzieć, przynagla, jakoś nas zmusza. I jeżeli potrzebujemy się wysilić, żeby miłować brata czy siostrę, bo nie przychodzi nam to w naturalny sposób, bo on nie jest taki łatwy do kochania, to podejmijmy to wyzwanie i róbmy to, tak? Powiem wam, że no to nie jest takie lekkie i przyjemne do słuchania, ale powiem wam, że są bracia i siostry, nie ma ich dużo, ale są, jeśli teraz ja mówię o sobie, tak, których nie jest mi łatwo kochać, ale powiem wam, że szczególnie ostatnimi czasy jakby nie poprzestałem na tym, żeby mieć jakąś swoją ocenę, nie osąd, to nie chcę za daleko się posuwać, ale jakąś ocenę postępowania, postawy brata czy siostry, ale idę też, poszedłem w kierunku, żeby modlić się właśnie, szczególnie o te osoby i one są w naszych modlitwach wymieniane i rodzi się taka troska o to, żeby to, co widzę, co jest nie tak, żeby się zmieniało też w bracie, siostrze. To jest, jeśli chodzi o to, czego ostatnimi czasy jakby doświadczam. I jeszcze w kwestii, tak myślę, że mi osobiście nie jest łatwo przyjąć do wiadomości, że mogę się mylić. I cieszę się, kiedy nie jest mi łatwo przyjąć do wiadomości to, że mogę się mylić. Że mogę się mylić, myślę, że no tak, no to, co mam tak poukładane, to, jak wygląda moje życie, no to jest okej wszystko i w zasadzie co tutaj do zmiany jeszcze, tak? Ale y, ponieważ widzę, że pewne rzeczy Pan Bóg musiał zmienić we mnie i nadal to czyni, za co Mu dziękuję, to też jakby uświadamia mi, że nie mogę być zbyt pewny w tym, że na pewno wszystko jest dobrze ze mną w moim myśleniu, działaniu, bo może być jeszcze coś, co potrzebuje zmiany. I jeżeli takie zrozumienie gdzieś dochodzi do człowieka, to wtedy jest otwarty na to, żeby przyjmować to, co Pan Bóg do nas mówi, czy przez Boże Słowo, czy przez brata, siostrę, i nie reagujemy jakoś tak bardzo z postawą taką obronną, odrzucającą, że coś jest nie tak, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek nam cokolwiek mówił. I to jest, myślę, właściwe miejsce, by być w takim miejscu, że może jeszcze coś potrzebuję zmienić w moim myśleniu, działaniu, i jeśli przychodzi do mnie brat czy siostra i mi na to wskazuje, albo czytam w Bożym Słowie, to no, z pokorą skłaniam głowę i mówię, no tak, to jest coś, co jeszcze potrzebuje zmiany. I kolejna myśl. Bądźmy taką społecznością, w której każdy może być sobą. Każdy z nas jest inny, tak? Każdy z nas jest, pochodzi z jakiegoś innego środowiska, z innej rodziny, ma inny charakter, jest może na jakimś tam wyższym lub niższym poziomie w różnych rzeczach, tak? Ale twórzmy taką społeczność, w której nie będziemy musieli jakiejś maski zakładać, ale bądźmy sobą i wiadomo, że to jest potrzeba, żeby móc czuć się swobodnie, czuć się sobą, móc powiedzieć, co rzeczywiście jest w moim sercu i nie udawać czegoś, nie robić jakiejś dobrej miny do złej gry. Jest potrzeba, żeby takie było właśnie nie klimat, ale takie, jak to powiedzieć, żeby to było takie miejsce, w którym mogę tak się czuć, tak? Mogę być sobą i przyjazne środowisko. Czy coś jeszcze zapomniałem? No, chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Właśnie a propos tego, co Paweł, a propos tego, co Adam teraz przytoczył i Paweł mówił, to też przyszedł mi taki obraz na myśl, że jak jesteśmy często gdzieś tam w obcym miejscu, gdzieś daleko od kraju czy od domu, to zazwyczaj jak spotykamy kogoś, no właśnie krajana, to tak się cieszymy i radujemy, taką mamy właśnie miłość w tym sercu, że mamy taką bratnią duszę, że możemy się z kimś dogadać. I myślę, że tak powinno być właśnie w zborze, że wśród braci i sióstr ta miłość, że jesteśmy jednak pośród tego świata, pośród tego tłumu nieliczni i powinniśmy jakby cieszyć się i radować się z siebie nawzajem. Ja tak chciałem powiedzieć jeszcze tutaj w kontekście tej miłości i nawiązując do Ezechiela, więc ta miłość, o której mówił brat Paweł, no to nie tylko radowanie się w Panu w sensie śpiewania psalmów czy powiedzmy pobrzękiwania cymbałkami, ale miłość braterska powinna również się przejawiać w takiej trosce o braci i jeżeli widzimy jakąś nieprawość, to w upominaniu ich, jeżeli widzimy powiedzmy tam jakieś uchybienia. Może zacytuję tutaj w tym przypadku Ezechiela 3 rozdział, a werset 18, na który zwróciłem uwagę. I tam jest powiedziane, gdy powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go, ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Czyli to nie dotyczy się tylko jakby osób, które nie są w społeczności z Chrystusem, bo oczywiście również tych też ostrzegamy i głosimy Ewangelię, ale nasza miłość polega też na tym, że upominamy, jeżeli widzimy jakąś nieprawość, również i naszych braci. I na tym polega też między innymi miłość. A propos tego radowania się w Panu, tak jak brat Paweł to przedstawił, to tak sobie całkiem inaczej jakoś jednak kojarzę to wezwanie takie, radujmy się w Panu. I zakładając, że jesteśmy w Panu, to mi się wydaje, że to jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi, radujmy się w Panu. I no całkiem inny obraz tutaj jakby mi się pojawił. Ja tutaj bym chciała nawiązać do, znaczy nie nawiązać, tylko tak jak tematem rozważań miała być Księga Ezechiela. W ciągu tygodnia myślałam o tym, gdzieś tam w głowie jakieś myśli mi się poukładały, nie wiem jak to wyjdzie z artykulacją tych myśli, bo to zawsze jest trudniej. Ja tylko powiem na zachętę tym, którzy może też tak jak ja mają taki dyskomfort, żeby się odzywać czy zabierać głos w większym zgromadzeniu, ale to tam nie, na takie rzeczy powinniśmy starać się nie patrzeć. Chciałabym przeczytać z 36 rozdziału wiersz 22. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, nie dla was ja to czynię, domu Izraela, ale przez wzgląd na moje święte imię. I wiersz też z tego samego rozdziału 36. 32. Nie ze względu na was to czynią, mówi Pan Bóg, niech wam to będzie wiadome. Oczywiście tutaj wiersze są wzięte z szerszego kontekstu, ale wiadomo, że tutaj Bóg kieruje te wiersze do swojego ludu. Podobne wezwania, nie tyle wezwanie, co może przypomnienie też znajdujemy w Księdze Izajasza. Ja chciałabym powiedzieć to, że dzisiaj jak gdzieś tam rozglądam się dookoła w bliższym i w dalszym moim otoczeniu i w takim powiedzmy szeroko postrzeganym środowisku ewangelicznym, to widzę coś, co też widzę, co bardzo jest wyraźne w świecie dzisiaj, czyli takie nakierowanie na jednostkę, na taki właśnie silny indywidualizm i tak jak myślę, że przez wieki jednak w różnych kontekstach, czy religijnych, czy społecznych był ważny kolektyw, zbiorowość, to dzisiaj właśnie to takie podkreślanie jednostki, jej ważności, jej miejsca, tego czego jest warta, czego, co jej się należy, jest bardzo silne i myślę, że to wszyscy widzimy wokół. I myślę, że też gdzieś takie, tak położony akcent przenika do Kościoła i właśnie jakby z tym wiąże mi się druga rzecz, która jest bardzo ważna też, którą też jakoś w trakcie czytania Księgi Ezechiela, która do mnie docierała. Ja mogę powiedzieć tak, jak ja się nawróciłam, to na przykład słyszałam takie, i to nie, może niekoniecznie akurat z ust innych wierzących, młodych, ale też z ust kaznodziei, powiedzenie, gdybyś był czy była jedyną osobą na świecie, to Pan Jezus też przyszedłby i oddał za ciebie życie. Nie wiem na jakiej podstawie biblijnej, bo wydaje mi się, że trudno podstawę znaleźć do tego. Takie znów nakierowanie na jednostkę i ja wiem i widzę w Biblii to nakierowanie na jednostkę i podkreślenie naszej odpowiedzialności w stosunku do Boga w kwestii przyjęcia zbawienia, w kwestii tego, jak żyjemy, ale jednocześnie myślę, że właśnie to przeniesienie akcentu bardzo na człowieka jakby też skutkuje tym, że później to szczęście człowieka doczesne, to, żeby Pan Bóg nam błogosławił, nie wiem, w tym, co jest ważne w życiu rodzinnym, zawodowym, zdrowiu, to są wszystko ważne rzeczy, które wierzę, że Bóg też ma dla nas, ale jednocześnie to są te doczesne rzeczy, więc no, nie powinny być tymi gdzieś tam pierwszymi. I jakby w moim zrozumieniu to właśnie przeniesienie akcentu na człowieka dzisiaj też wynika z tego, tak jak ja na przykład jak się nawróciłam te wiele lat temu, to żałuję, że nie było wokół mnie jakichś dojrzalszych osób w wierze, które by mnie w ogóle pokierowały, jak czytać Biblię. I przez wiele lat czytałam ją po prostu tak intuicyjnie, jakieś tam różne metody można znaleźć w jakichś książkach. A wiem, że jakby gdzieś do mnie dotarło też po wielu latach dopiero, że ważne jest, żeby zadawać sobie to pytanie, dlaczego czytam Biblię. I pewnie każdy z nas bardzo szybko by mógł odpowiedzieć i byłyby to dobre odpowiedzi, no bo chcę poznawać Boga, bo chcę wiedzieć, co On ma dla mnie. I to są ważne rzeczy, tylko one znów są nakierowaniem na człowieka. I myślę, że gdzieś do mnie też dociera bardzo, jak czytam te księgi prorockie i tak jak tutaj było też na kazaniu niejednym wspomniane, że czasami można czytać i się wydaje, że cały rozdział i nic do mnie. I może tak być, w takim sensie, jeżeli patrzymy na siebie i jeżeli szukamy tego, co tam jest dla mnie i myślę, że właśnie z tym pytaniem, dlaczego szukam, dlaczego czytam, wiąże się jak czytam. I jeżeli jakby rozumiem, że moja czytanie Bożego Słowa ma być źródłem poznawania Boga i żeby odkrywać, kim On jest, jakim On jest, bo wtedy jak tam jest akcent, to nie będę tak bardzo szukać jakby tego, co ten fragment mówi do mnie, a jeśli nic nie mówi, to czemu nie mogę z tego nic wziąć. Myślę, że jak myślimy o tym, że co mogę, czego mogę się dowiedzieć tam o Bogu, co, jakie prawdy odsłania ten fragment, czy ta księga o moim Bogu, to myślę, że oczy się nam otwierają na taką no, niezgłębioną głębokość Boga i też wtedy gdzieś lepiej pojmujemy, że właśnie te Jego drogi są tymi drogami, których czasem zupełnie nie rozumiemy. Bo na pewno łatwiej jest czytać te wiersze takie jak wiadomo, chociażby z Księgi Ezechiela, dam wam serce nowe, dam wam serce mięsiste, właśnie to co Dorotka czytała, jestem pasterzem, który prowadzi, troszczy się o owce i to wszystko są prawdziwe rzeczy i prawdziwe Boże obietnice, a jednocześnie obok nich jest dużo tego przekazu, który jest trudny i z którego może właśnie trudno jest coś wziąć do siebie, natomiast on też objawia Boga w pełniejszy sposób i ja wiem, że to gdzieś jak biorę Biblię, nie wiem jak wy czytacie, ja wiem, że zawsze staram się zaczynać czytanie, zwłaszcza może znaczy w ogóle, ale jak przychodzę do tych trudnych ksiąg, to chyba też jakoś tam szczególnie o tym myślę, modlę się, żeby Bóg mi objawiał właśnie to, co czytam. I zawsze właśnie myślę o tym, żeby skupić uwagę i położyć ten akcent właśnie na tym, co Bóg mi może objawić o sobie i co w związku z tym ja powinnam robić, czy jak powinnam żyć. I myślę, że wtedy, jak mamy te dwa gdzieś elementy, nie mówię, że nie ma ich więcej, ale że to są te zasadnicze, właśnie nie jakby nie wychodząc od siebie, co ja mogę wziąć, tylko właśnie przede wszystkim to, co objawia dany fragment słowa o moim Bogu, to myślę, że jak wychodzimy z tego miejsca, to się nie pogubimy, a jak wychodzimy od człowieka, to gdzieś zawsze jest to ryzyko właśnie, że Bóg jest traktowany instrumentalnie. No i myślę, że jak wystarczy posłuchać jakichś tam różnych kazań z różnych miejsc, czy jakieś nauczania, to widać, że czasami pieśni, kazanie, jakby wszystko się kręci wokół człowieka. I na to też jest miejsce, ale jeśli to jest główne miejsce i to zajmuje główną przestrzeń, no to nie, to się gdzieś mija z tym, myślę, Bożym tutaj zamierzeniem, bo to Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeni dla Niego, a nie odwrotnie. Skoro nie ma chętnych. A jesteś, no nie widziałem twojej ręki, Asia. Chociaż ja też mam coś ciekawego. Tak myślę, jeśli mogę się wyrwać. Chciałbym poprosić kogoś z donośnym głosem, z dobrą dykcją o przeczytanie 33 rozdziału Ezechiela. Od 1 do 20 wersetu włącznie. Ja bym to zrobił, ale nie wziąłem okularów. Zresztą nie mogę ich znaleźć, gdzieś mi się zapodziały. Może ktoś widział. Robert? Chętny? 33 rozdział, od 1 do 20 wiersz. Przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło: Synu człowieczy, przemów do synów twojego ludu, powiedz im, jeśli przeciw jakiejś krainie będę prowadził miecz, a lud tej krainy wybierze spośród siebie jednego człowieka i uczyni go swoim strażnikiem, i on, gdy dostrzeże zbliżający się przeciw tej krainie miecz, zacznie trąbić i ostrzegać ten lud. A ktoś, usłyszawszy głos trąby, nie będzie szukał ratunku, także przybliży się ten miecz i go dosięgnie, to on sam będzie winien swojej krwi. Choć bowiem usłyszał ostrzeżenie trąby, ratunku nie szukał, dlatego sam odpowiada za swoją krew. Inny natomiast poszukał ratunku, dlatego ocalił swoje życie. A jeśli strażnik, widząc zbliżający się miecz, nie da znaku trąby, ludzie nie będą szukać ratunku, także ten miecz przybędzie i komuś z nich odbierze życie, to ono wprawdzie odebrane mu zostanie z powodu jego nieprawości, ale odpowiedzialnością za jego krew obarczą strażnika. Ciebie, Synu Człowieczy, uczyniłem strażnikiem domu Izraela. Będziesz słuchał słów z moich ust, kiedy powiem grzesznikowi: śmiercią będziesz ukarany, a ty nie powtórzysz temu bezbożnemu, aby się opamiętał i zawrócił ze swojej złej drogi, to ów bezbożny umrze za swoją nieprawość, ale odpowiedzialnością za jego krew obarczą ciebie. Jeśli natomiast ostrzeżesz bezbożnego, aby zawrócił ze swojej złej drogi, a on z tej drogi nie zawróci, to on umrze z powodu swojej bezbożności, ale ty ocalisz swe życie. Powiedz, Synu Człowieczy, domowi Izraela, wy mówicie: nasze błędy i nieprawość nasze ciążą na nas, z ich powodu giniemy. Czy możemy jeszcze zachować życie? Odpowiedz im: na me życie, tak mówi Pan. Ja nie pragnę śmierci bezbożnego, lecz tego, aby bezbożny zawrócił ze swojej drogi i aby żył. Zawróćcie z waszej drogi. Dlaczego w domu Izraela chcecie umrzeć? Powiedz synom twego ludu: sprawiedliwość sprawiedliwego nie uratuje go. Gdyby któregoś dnia zszedł na złe drogi, podobnie bezbożność bezbożnego nie przyniesie mu zguby, jeżeli któregoś dnia odwrócił się od swojej nieprawości. Tak, sprawiedliwy nie zdoła wtedy się ocalić. Choćbym powiedział o sprawiedliwym, ten ten nadzieję swą oparł na swojej sprawiedliwości, lecz on zaczął dopuszczać się czynów nieprawych, to ta cała jego wcześniejsza sprawiedliwość nawet wspomniana nie zostanie. Umrze z powodu nieprawości, której się dopuścił. Podobnie choćbym powiedział bezbożnemu, śmiecią kurany zostaniesz, ale on odstąpił od swego grzechu, spełniałby nakazy i czyny sprawiedliwe, oddałby rzeczy dane w zastaw, naprawiłby szkody wyrządzone przez grabież, zacząłby postępować według nakazów dających życie, tak by nie popełniać czynów nieprawych, to taki żyć będzie, nie umrze. Żaden z grzechów, które wcześniej popełnił, nawet wspomniane nie będą, ponieważ zaczął wykonywać nakazy i czyny sprawiedliwe, dzięki nimi żyć będzie. Synowie Twojego ludu powiedzą, postępowania Pana nie jest prostolinijne. Nie to ich postępowanie jest prostolinijne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i będzie popełniał nieprawe czyny, umrze z powodu nich. Jeżeli grzesznik odwróci się od swojej nieprawości i będzie wierny nakazom i czynom sprawiedliwym, dzięki nim żyć będzie. Wy mówicie, postępowanie Pana nie jest prostolinijne. Ja jednak domu Izraela będę sądził każdego według jego postępowania. W 12 roku naszej niewoli Myślę, że tu jest dużo cennych myśli i chciałbym powiedzieć tylko o dwóch. Jedna jest taka, że ci z nas, którzy przeżyli spotkanie z Bogiem, którzy nawrócili się, narodzili na nowo, mają w sobie to świadectwo tego nawrócenia, tej przemiany życia. Możemy być w takim miejscu, że myślimy sobie, no tak, mam świadectwo, pamiętam, co Bóg uczynił w moim życiu, jak je zmienił, jakie cele się pojawiły nagle w moim życiu, jak inaczej patrzyłem na świat i to jest coś, co jest takim moim skarbem i dobrze, niech tak będzie, ale jeżeli to jest mój skarb, który ciągle tylko mogę przynosić przed Boże oblicze i mówić, Panie Boże, no pamiętasz, co się stało 30 parę lat temu, kiedy oddałem swoje życie Tobie, to było takie prawdziwe, a nie patrzę, w jakim miejscu jestem dzisiaj, to myślę, że to może być zdradliwe, złe, niewłaściwe. Także to jest, mówię to, jeśli chodzi o siebie, ale też myślę, że no każdy z nas powinien sobie zadawać to pytanie, czy ważne jest, jak wygląda dzisiaj moje życie i czy mam świadectwo dzisiaj Bożego działania, Bożej obecności w moim życiu, Bożej przemiany mojego charakteru, który potrzebuje tej przemiany. A to, co było jakby główną myślą w tych wersetach, to jakby pewne wezwanie dla nas i pytanie, czy odczytujemy te słowa jako takie właśnie wezwanie dla nas, że ciąży na nas pewna odpowiedzialność, że to, co Andrzej tutaj wcześniej, brat, powiedział, że jeżeli widzimy, że dzieje się coś nie tak, to powinniśmy, nie możemy milczeć, bo to będzie też, nazwijmy to, grzechem zaniedbania czy zaniechania. I myślę, że nie chodzi o to, żeby teraz nakładać na siebie ciężary, które będą nas przygniatać, i gnębić i odbiorą w ogóle nam chęć do życia, bo będą nas tak bardzo przygniatać, ale myślę, że jest to jeden z takich ciężarów, który powinniśmy chętnie nosić na swoich barkach. I gdy myślę o świecie, który ginie, o tak wielu ludziach, którzy idą na zatracenie i wiemy, że Biblia mówi, że jest wąska droga i niewielu idzie tą drogą i jest tych, którzy będą mieli życie wieczne, a wielu idzie na zatracenie, to myślę, że nie powinno być dla mnie takim jakby uspokojeniem mojego sumienia, że no i tak wielu zginie, ale mamy możliwości, mamy w sobie świadectwo i wykorzystujmy okazję do tego, żeby mówić ludziom Ewangelię. To są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię, a my jesteśmy tymi, którzy mogą im to powiedzieć. I jeżeli gdzieś tam pojawia się jakiś strach, obawa, nie wiem, jak ja wyjdę w oczach tych ludzi, to myślę, że to jest coś, z czym dobrze jest się zmierzyć, bo jeśli byśmy, no nie wiem, powiedzmy, tak teraz mi przyszło do głowy, jesteśmy na łożu śmierci i myślimy sobie, robimy rachunek sumienia naszego całego życia i dochodzi do nas taka myśl, w sumie to mogłem, wiele miałem okazji, żeby powiedzieć ludziom Ewangelię, a tego nie zrobiłem, bo się obawiałem, bo nie chciałem stracić twarzy, bo nie chciałem być wyśmiany przez innych. I wtedy byśmy żałowali i byśmy powiedzieli, gdybym mógł to cofnąć, to teraz bym to zrobił inaczej. No to nie czekajmy do tego momentu w życiu, kiedy będziemy żałować, tylko wykorzystujmy te chwile, które możemy. No Pan Jezus nie wzbraniał się, żeby ponosić różne obelgi i w ogóle no, wiemy, co Pan Jezus, jaki wziął ciężar na siebie i idźmy w Jego ślady w tym względzie. Jeśli mamy w sobie świadectwo, to dzielmy się tym świadectwem z innymi. Dziękuję. Dużo wątków się otwiera i to tak już nie wiadomo, jakby do czego się odnieść. Panie, że wszystko było w dobrym temacie. Na pewno słuchając Agnieszki zastanawiałam się, bo ja jednak różnie to u mnie wygląda. I no od chyba już dłuższego czasu, najpierw jak zaczynałam czytać Biblię, to czytałam, bo bardzo pragnęłam poznać Boga i w ogóle byłam no niezwykle szczęśliwa, że nareszcie pojawiła się w moim życiu księga, w której piszę o Bogu i mogę gdzieś ten swój głód zaspokoić. Na pewno od długiego czasu, właściwie był taki moment, długo czytałam właśnie z takim zachwytem nad Bogiem. Gdzieś widziałam tą historię Izraela, która była dla mnie takim, co rusz, im dalej czytałam, tym większym takim, nie wiem, szokiem, że no jejka, no Pan Bóg ciągle czyni takie rzeczy w ich życiu, a oni ciągle ten sam błąd powtarzają, ciągle wracają do tego samego, potem przychodzą, przepraszają, Bóg im przebacza, stawia ich, no tak powiedzmy, na nogi, po czym oni znowu wracają do tego samego grzechu i to było takie coś, czego nie mogłam pojąć przez długi czas, jak to w ogóle się dzieje, jak to jest możliwe, że że to, co oni nie widzą, nie rozumieją, nie... No nie wiem, jakoś to tak na tamten czas się to nie mieściło w mojej głowie. Przerażało mnie to, ten rozkaz Boży, wymordujcie starców, kobiety, dzieci, niemowlęta, wszystko, co tam się rusza w różnych takich sytuacjach. Miałam jakby dużo pytań w związku z tym do Boga i już jakby ten obraz Boga, który rozszerzał się w mojej głowie, przestawał się mieścić i Bóg jakby przerastał moje możliwości już jakby takie pojmowania. I w którymś momencie zrozumiałam, że to jest całkiem inny Bóg niż ten, którego mogłam zobaczyć będąc w kościele katolickim. I od już długiego czasu czytam Biblię z takim pytaniem: Panie Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć przez te wszystkie historie, przez to słowo, przez te nauki, bo też czytam, że całe słowo jest do nauki, do wychowania, że całe słowo jest natchnione przez Boga, że nie ma czego. Kiedyś jakby też byłam swoje życie w zborze, zaczęłam od takiego zboru, w którym jednak funkcjonowało coś takiego jak opieranie się na pojedynczych wersetach. Przynajmniej tak to wtedy ja to widziałam. I też sama również wielokrotnie tak to odbierałam, że Bóg mówi do mnie również przez takie pojedyncze wersety. I w momencie, kiedy po latach jakby zobaczyłam, że nie do końca jest to właściwe, to jedyne takie wytłumaczenie, które przychodziło mi do głowy, to było takie, że wchodząc na tą drogę z Bogiem, nie jesteśmy w stanie w jednej chwili ogarnąć całego Słowa Bożego i że na to potrzebny jest czas. I jest czas, kiedy jesteśmy w stanie karmić się pojedynczymi wersetami i chwała Bogu, jeżeli to są wersety, które rzeczywiście mają związek z nami, z naszą wtedy na tamten czas sytuacją. I... Przepraszam tylko na momencie, bo ja już muszę jechać. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj z wami być, chociaż na chwilę. No, z czerwony to nie katar, przewaliłam się tu na chodniku, ale żyję. Także zostańcie z Bogiem. Dziękuję. W każdym bądź razie ja jakby tak z czasem zobaczyłam, że potrzebny jest czas, żeby jakby zdobywać cały czas te kolejne, ja to sobie tak nazywam na własny użytek, puzzle tej wielkiej układanki, którą jest Biblia, i żeby ten obraz, który Pan Bóg chce wymalować przed nami, który, jak rozumiem, jest właśnie tą prawdą, która wyzwala, że na to wszystko potrzeba jest czasu. I w moim życiu wygląda na to, że to jest bardzo dużo czasu. Być może to jest całe życie. Na pewno nie pomagają tutaj zaniedbania, zaniechania, kiedy się po prostu odkłada Słowo Boże i się go nie czyta. I jestem świadoma tego, że takich momentów w moim życiu też było bardzo dużo, więc na pewno to, że potrzebuję tak dużo czasu, jest związane również z tym, że poświęcam go też na wiele rzeczy doczesnych. W każdym bądź razie na pewno czytam słowo z takim nastawieniem: Panie Boże, co to ma dzisiaj do mojego życia, do miejsca, w którym jestem. I czytając Księgę Ezechiela, zrozumiałam, że również potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby strawić w ogóle to wszystko, co tutaj jest do odebrania, bo tego jest naprawdę bardzo dużo i stwierdziłam, że na pewno takie jedno spotkanie to jest zdecydowanie za mało, żeby poruszyć choćby najważniejsze przekazy tego słowa. I może to, co, no nie wiem, tak spróbuję, na pewno wszystkiego nie powiem, bo się nie da po prostu. Poza tym wszystkiego nawet nie zdążyłam. Chociaż starałam się od, nie wiem, no przez cały ten tydzień jakoś przygotowywać i czytać. Ale po prostu jest tego bardzo dużo. To, co na pewno mnie w tej księdze mocno zainteresowało, to na przykład ten wątek, który również poruszyła, zaczęła Agnieszka, o tym, że Pan Bóg mówi, że ze względu na swoje imię czyni różne rzeczy z Izraelem, to przyglądałam się temu właśnie wątkowi pod kątem jakby też tego całego, tego wszystkiego, co się wokół działo, co się działo wcześniej, co się działo później, bo to jest coś, co się powtarza. W tej księdze Ezechiela kilkakrotnie Pan Bóg o tym mówi i cały czas widać, jak Bóg no, po prostu piętnuje grzech Izraela. I pokazuje bardzo mocno, że to, co czyni dla nich, czyni ze względu na swoje imię, żeby ono nie zostało zbezczeszczone, bo tak naprawdę ono było bezczeszczone cały czas przez Izraela. A Bóg ze względu właśnie na swoje imię cały czas czynił, no powiedziałabym, że swoje dzieło zbawienia. I ta historia Izraela, która tu jest opisywana, pokazuje, jak bardzo oporny był naród izraelski. I zastanawiając się nad tym właśnie, Boże, a co to ma do mnie, zaczęłam również odnajdywać odniesienia do Nowego Testamentu i zobaczyłam, że to, co może wydaje nam się takie bardzo nierealne, że to są również ostrzeżenia, które pojawiają się do Kościoła w Nowym Testamencie. I tak jak czytamy, że patrzcie na naród izraelski, na jego historię i uczcie się, żebyście nie powtarzali tych samych grzechów, błędów, to jest tak łagodnie powiedziane, grzechów. Pan Bóg właśnie tutaj tak bardzo mocno pokazuje i na przykład to, co żeśmy rozmawiały wczoraj z Benią, to, że dopóki nie czyta się Słowa Bożego i dopóki nie wyczyta się w tym Słowie, co Pan Bóg nazywa grzechem, co Pan Bóg nazywa obrzydliwością, to my sami z siebie nie mamy w ogóle takiej wiedzy, nie mamy takiego wejrzenia i nam się wydaje, ja mogę powiedzieć sama o sobie, że bardzo długo miałam o sobie takie myślenie, że ja to jestem taka fajna i taka grzeczna, ale jak zaczęłam czytać Słowo Boże, najpierw widziałam grzech Izraela, ale im dłużej czytałam Słowo Boże, to w ogóle zaczęło do mnie docierać, że aha, to jest grzech, to też jest grzech. I tych informacji jest tu naprawdę bardzo dużo na temat grzechu. Grzechów również, które zdarzają się również w naszym życiu, zdarzają się również w życiu Kościoła i myślę, że Jeżeli ktoś uważa, że Stary Testament jest taki trudny i nawet jakoś tak omija ten Stary Testament, a w Nowym Testamencie jedynie widzi wartość i związek z sobą, no to nie do końca jest to prawda. I na przykład, gdyby chcieć tak mocno uogólnić grzech Izraela i związek z Kościołem dzisiaj, to jak na przykład czytam Stary Testament, to bardzo mocno widzę to prawo Boże, prawo, zakon, przykazania, kary, odrzucenie przez Boga. Ale jak patrzę w Nowym Testamencie, to nie jest tak, jak się bardzo często głosi w Kościele, że wystarczy wyznać, nie wiem, modlitwę grzesznika w ogóle, no ktoś wymyślił, zmówić modlitwę grzesznika, przyjąć chrzest, chodzić do kościoła w niedzielę i po prostu już tylko oczekiwać tego, że znajdę się w niebie. To nie do końca tak to wygląda i można by to uogólnić tym przykazaniem. Okazuje się, że w Nowym Testamencie jest bardzo dużo przykazań i też jest prawo i też jest zakon, tylko zakon ducha. Tym przykazaniem będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły swojej, z całej duszy, z całej myśli. I można by było się tutaj zatrzymać nad tym i bliźniego swego, jak siebie samego. I można by było tutaj się zatrzymać nad tym i przyjrzeć się sobie tak naprawdę każdemu swojemu dniu od momentu nawrócenia, jak to u mnie wygląda każdego dnia. Cofnąć się wstecz i przypomnieć sobie różne sytuacje, które były naszym udziałem, w których się znajdowaliśmy i sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak wypełniam przekazanie Boże. I pamiętam, że takim zimnym prysznicem w którymś momencie dla mnie było, jak właśnie najpierw tak sobie czytałam, w sensie poznawałam Boga, przyglądałam się Bogu, zachwycałam się Bogiem. Bardzo często pamiętam, takie miałam momenty, że mówiłam: Boże, jak ja Cię kocham, Boże, jak ja Cię kocham. No i doszłam do takiego miejsca, w którym przeczytałam, że kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzega. I momentalnie miałam takie cofnięcie się do różnych sytuacji, które wydarzyły się w moim życiu i po prostu mnie zamurowało, bo nagle zobaczyłam, że to moje, ja tak Cię kocham, Panie Boże, ja tak Cię kocham, że to się nijak ma do tego, jak Pan Bóg określa, czym jest to ja Cię kocham, ja Cię miłuję. I musiałam bardzo mocno jakby w tym momencie skorygować swoje zrozumienie tej miłości mojej do Boga i zatrzymać się dłużej nad tym posłuszeństwem moim, które ma się które jest wyznacznikiem tak naprawdę mojej miłości do Boga, jak ja tego Boga rzeczywiście kocham. I ciągle jakby w różnych sytuacjach wraca do mnie to pytanie i zadaję sobie pytanie, no to to, co zrobiłaś, to wynika właśnie z tej miłości, że kochasz Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły i bliźniego swego jak siebie samego. I tak właściwie częściej widzę swoją nędzę i swoje braki. I to jest dla mnie wiadomość pewna, że dużo rzeczy jest w moim życiu do zmiany. Ja już chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Już mi wątek uciekł, ale postaram się może jeszcze nawiązać do tego Ezechiela, właśnie co tutaj brat Adam polecił przeczytać Robertowi. Ja widzę tutaj w tym Ezechiela 33 rozdziale, że ten rozdział jest po prostu bardziej taki rozbudowany niż ten trzeci, który ja czytałem, ale chciałem zwrócić uwagę na główny wątek tego rozdziału. Tam chodzi głównie o ten grzech zaniechania, o którym mówił Adam, że jeżeli widzimy bezbożnego, a nie ostrzeżemy, to będziemy winni po prostu jego krwi, bo on niechybnie zginie. No i ja tutaj też widzę takie pewne analogie do tej przypowieści o talentach, o których mówił Pan Jezus, że Bóg, który nas pociągnął do swojego Syna i w tym momencie rodzimy się na nowo, otrzymujemy pewne talenty, ponieważ poznajemy Ewangelię, którą powinniśmy się również i z innymi dzielić i stajemy się tak jakby świadkami Chrystusa w myśl dziejów 1:8 i po prostu jakby odbijamy to światło i odbijamy tą Ewangelię ludziom, którzy jeszcze o tej Ewangelii nie słyszeli, są zagubieni i staramy się ich ostrzec przed tym, to co widzimy i to co po prostu nadciąga. Ja tylko króciutko jeszcze wrócę do tej myśli, która pojawiła się tutaj w wypowiedzi Agnieszki i Asi i też próbowałem to jakoś wyartykułować ostatnim razem. Istota rzeczy jest, od czego zaczynamy. Istotą jest, co jest fundamentem. Czy fundamentem, czy punktem startowym jestem ja i to, jak ja wyglądam w świetle tego słowa, czy punktem początkowym jest Bóg. A w świetle tego, kim jest Bóg, przechodzę do tego, co w związku z tym ja mam robić. Więc to nie chodzi o to, że mówimy albo Bóg, albo ja. Nie, nie. To nie chcemy tego rozdzielić. Ważne jest, od czego zaczynamy. Czy zaczynamy od siebie? Czy szukamy tam tego, co to o mnie mówi, co to, jak to mnie pokazuje, czy ja jestem na pierwszym miejscu, czy ja jestem punktem wyjścia, czy Bóg jest punktem wyjścia. Czy to słowo przede wszystkim objawia mi charakter Boga. Nawet w tym fragmencie, który tutaj bezpośrednio się kierowany jest do Ezechiela, kiedy Bóg do niego mówi, uczyniłem cię strażnikiem mojego ludu, to czy to nam coś mówi o Bogu? Oczywiście, to jest jego lud. To Bóg wyznacza człowieka, który ma być strażnikiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg troszczy się o swój lud. Dlatego, że Bóg nie chce, żeby bezbożny zginął. A więc w pierwszej kolejności pokazuje nam to Boga, który troszczy się o każdego człowieka i nie chce śmierci bezbożnego. I później w tej księdze to jest wyraźnie powiedziane. Bóg mówi, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. I dlatego, że Bóg nie ma śmierci, Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, ja też nie mogę mieć upodobania w śmierci bezbożnego. Ja nie mogę teraz być obojętny wobec śmierci bezbożnego. Ja muszę iść i ostrzegać bezbożnego. Tak jak Bóg uczynił Ezechiela, może mnie nie uczynił w takim sensie jak jego, ale widzimy tą potrzebę. Później Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy ich posyła, żeby szli i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ratowali zgubione dusze. I Paweł później też mówi, to co otrzymałeś, to przekazuj kolejnym ludziom godnym zaufania, aby też tego nauczali, aby tak żyli. Więc widzimy tą sukcesję, ale z czego to wszystko wyrasta? Wyrasta z miłości Boga do człowieka, wyrasta z jego troski o człowieka. I wtedy czcimy Boga, który jest początkiem tego wszystkiego, który nam daje do serc to pragnienie o zgubionych, który nas uzdalnia i posyła nas. Więc tu jest ta równowaga. Zaczynamy od Boga, W pierwszej kolejności szukamy Boga, szukamy Jego serca, szukamy Jego charakteru, szukamy Jego woli, Jego chwały. Jeśli od tego nie zaczniemy, to jeśli skupimy się na tym, czego Bóg od nas oczekuje, no to nas przygniecie właśnie, to my tego nie robimy, to my tamtego nie robimy, to jeszcze tego nie czujemy, jeszcze w tym nie jesteśmy dobrzy i tak dalej, skupiamy się na sobie i możemy się załamać. Natomiast jak patrzymy na wspaniałość naszego Boga i Jego szukamy i mówimy, Boże, zmieniaj mnie na Twój obraz, daj mi tą miłość, którą Ty masz do nas, daj mi tą troskę o ludzi, którą ja widzę w Twoim sercu, daj mi tą cierpliwość, którą Ty masz, a której mi brakuje. Więc owszem, to się sprowadza do nas, to się nie może zatrzymać na naszym tylko pojmowaniu Boga, ale to nasze właściwe pojmowanie Boga jest punktem początkowym, jest fundamentem, jest tym, skąd my czerpiemy w ogóle zdolność do tego, żeby cokolwiek zrobić. To co właśnie Pan Jezus mówi, że to jest życie wieczne, poznawanie Boga, poznawanie Jezusa Chrystusa. Kiedy my Go poznajemy, kiedy my w Nim w relacji wzrastamy, to zmienia nasze życie, to czyni nasze życie pełnym Jego mocy. To nas uzdalnia do pełnienia Jego woli. Więc tu jest punkt wyjścia, a to zawsze musi się sprowadzić do praktyki. Nie możemy pozostać w kategoriach teologicznych prawd, tylko te wielkie teologiczne prawdy muszą się ziścić w naszej codziennej praktyce naszego życia. Ktoś coś jeszcze chciał dodawać? Amen. Amen. Mamy jeszcze 15 minut, kochani, także jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, zabierajcie głos, żeby też więcej jeszcze tutaj ta strona, tamta strona, jeszcze wiem, że są jakieś... O, Sławek. Ja podam Ci Sławek. To, co Paweł mówił, to jest bardzo istotne, że rzeczywiście powinniśmy skupić się na pierwszym miejscu na poznawaniu Boga. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poprzez pryzmat poznania Boga możemy dowiedzieć się, kim my jesteśmy. Wiem doskonale z Ewangelii Jana, że Duch Święty jest po to dany, żeby na pierwszym miejscu oznajmić nam o naszym grzechu, o tym, kim my jesteśmy jeszcze w naszej niesprawiedliwości, jak stoimy przed Bogiem. A żeby to uzyskać, to musimy, tak jak mówię, najpierw poznać, kim jest Bóg, i to jest punkt wyjścia. Potem poprzez to poznajemy, kim my jesteśmy, jak jeszcze nam wiele brakuje, i to sprawi, że sam, ja bym powiedział, będziemy pełni wdzięczności i miłości do Boga, że nam to po pierwsze pokazał i po drugie ma moc nas z tego wyzwolić. Musimy pamiętać, że Ewangelia to jest dobra nowina. To nie jest przyprowadzenie człowieka z jednej religii do drugiej, tylko Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który wyzwala. Jezus Chrystus został dany po to ludzkości, żeby wyzwolić nas jako ludzkość, z naszego nędznego stanu. I tak musimy Ewangelię przedstawiać ludziom, przyprowadzać po prostu do Chrystusa. Co do księgi Ezechiela, ona składa się, jak sami doskonale wiemy, z wielu etapów i z wielu części. I jedną z takich dosyć istotnych części jest kwestia odbudowy w przyszłości świątyni Bożej. Przekładając to na dzisiejsze czasy, być może osoby, które się tym interesują, to dojdą do pewnego przekonania, że jest brak jakiegoś konsensusu w tej sprawie, gdyż odbudowa świątyni jest różnie przedstawiana. Niektórzy twierdzą, że jest to świątynia, która powstanie w Jerozolimie. Inni twierdzą, że to przesłanie było do odbudowy Jerozolimy za czasów Nechemiasza i Ezdrasza i rozbudowanej potem jest przez Heroda. Inni z kolei twierdzą, kaznodzieje, że to nie, na pewno nie, to chodzi o świątynię Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest wiele przesłań i z tego powodu niestety jest dużo sprzeczności, a co za tym idzie, nawet kłótliwości między kaznodziejami i to jest bardzo złe. Ja wam powiem, że my nie możemy się dać w takie rzeczy wplątać. Absolutnie odradzam komukolwiek, żeby wplątywał się w te rzeczy i by starał się być jakimś rozjemcą między tymi kaznodziejami. To trzeba po prostu sobie odpuścić. Dlaczego? Dlatego, bo odbudowa świątyni, niezależnie od tego, jak to ją interpretuje i czego ona dotyczy, jakiego czasu, tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia dla naszego końcowego sukcesu. Bo mnie osobiście to aż tak wiele nie da, czy to będzie dotyczyło tego czasu, czy tego. To jest, ja bym powiedział, taka troszeczkę, no trochę się boję użyć tego słowa, ale chyba jednak je użyję, to jest taka troszeczkę diabelska ustawka, żeby skłócić Kościół Boży, żeby między sobą przekonywali się, czego to dotyczy ta odbudowa świątyni, o której jest mowa w księdze Ezechiela, i przez to można zatracić faktyczny sens naszego powołania. Pamiętajmy, że naszym powołaniem jest, że zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa i oczekujemy Jego przyjścia. To jest podstawa nasza. My do tego zostaliśmy powołani, żeby być w Jezusie Chrystusie i oczekiwać Jego przyjścia. Natomiast takie tematy odbudowy świątyni i tak dalej, owszem, można sobie też studiować, absolutnie tu nikt nikomu nie zabrania, ale trzeba do tego podchodzić bardzo rozsądnie, prawda, żeby się w to nie zafiksować, że tak powiem. Są owszem rzeczy też kontrowersyjne, gdzie faktycznie trzeba stanąć na wysokości zadania i powiedzieć nie. Są to rzeczy, które mają wpływ na moje życie duchowe, natomiast kwestia, tak jak powiedziałem, odbudowy świątyni aż takiego wielkiego znaczenia nie ma i musimy sobie, jak to się mówi, czasami podarować pewne nasze mądrości albo przede wszystkim mądrości innych ludzi, którzy wykładają tą kwestię. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć na podstawie księgi właśnie Ezechiela, która była przerabiana, to jest część, która była poświęcona upadkowi tych narodów, które wystąpiły przeciwko Izraelowi. To jest bardzo ważna rzecz, szczególnie w kontekście dnia dzisiejszego. Wiele osób, wiele środowisk tak jakby chciała zdyskredytować naród izraelski. Naprawdę. Jest wiele środowisk, wiele osób wpływowych, które chcą zdyskredytować Izraela, ale my nie możemy zapominać, że Bóg nie odrzucił Izraela. I to nie mówię o świątyni Ducha Świętego, bo my jesteśmy nowym Izraelem, ale mówię tu jako naród izraelski, żebyśmy nie dali się w to wplątać. Na pewno słyszeliście nieraz, że Izrael to jest wszelkiego rodzaju zło na tym świecie, dlatego, bo mieszają w sprawach przede wszystkim finansów i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że będąc w Izraelu, stwierdziłem, że tam są normalni ludzie tacy jak w Polsce. Większość, zdecydowana większość. Poza, no może rzeczywiście, no mają w tych swoich genach coś takiego, że bardzo dużo nagród Nobla zdobywają w dziedzinie ekonomii, ale nie tylko. Generalnie rzecz biorąc, tam też są hydraulicy, są kucharze, są kierowcy, tam są normalni ludzie tacy jak my. I nie możemy całości jako narodu izraelskiego pokazywać przez pryzmat paru ludzi, którzy w taki czy inny sposób finansowo no, mają bardzo duży wpływ na bieg świata, przez co możemy mieć krzywy obraz narodu izraelskiego. Poza tym inna kwestia jest, że to Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Znamy to, prawda? Słyszeliśmy takie coś chyba, że to tak naprawdę nie Rzymianie, ale Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Więc od razu tutaj trzeba sprostować, to nie Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, ani Rzymianie, tylko tak naprawdę to między innymi my go ukrzyżowaliśmy. Tak naprawdę to ludzkość ukrzyżowała Chrystusa przez swój brak posłuszeństwa Bogu. I dlatego Chrystus musiał przyjść, żeby nas wyzwolić z tego grzechu, który my popełnialiśmy, no i mniemam, że jeszcze zdarza nam się popełniać. Pamiętajmy, że Izrael Czy nam się to podoba, czy nie, mam nadzieję, że mamy tutaj akurat zdrowy na ten temat pogląd, ale Izrael jest nadal tą źrenicą w jego oku, gdzie jeśli ktoś się dotyka, to tak jak się dotykałby właśnie źrenicy Bożego oka. I musimy sobie zdawać z tego sprawę. Chciałbym, żebyśmy nie popełniali tego błędu, który popełniali te narody, które wokół Izraela były i które nadmiar zadawały im bólu, można powiedzieć. I Pan Bóg powiedział, że wobec tych narodów będzie spełniał szczególny sąd. I to tak no, o tyle, co chciałem powiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz. Moją intencją nie jest to, żebyśmy my przedstawiali Izrael jako to naród jakiś szczególny, szczególnie wybrany, szczególnie uzdolniony, czy coś w tym sensie, tylko bardziej chodzi mi o to, żebyśmy nie dali się wciągnąć w różnego rodzaju jakieś teorie, że Izrael jest wszelkim złem tego świata, bo to jest nieprawda. Izrael był i nadal jest narodem, który jednak w oczach Bożych ma szczególną jakąś, nie wiem, no może nie wartość, ale szczególne poważanie, prawda? Jednak te wszystkie sprawy biblijne, o których czytamy, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym, one cały czas obracają się wokół narodu izraelskiego. I wiemy doskonale, co jest zapisane w liście do Rzymian w 11 rozdziale, można to przeczytać, bardzo polecam. Jednak jest pewien plan dla Izraela, i żebyśmy po prostu nie znaleźli się po złej stronie, kiedy przyjdzie to ostateczne rozliczenie ludzkości. Tam ma Izrael swój jakiś szczególny, znaczy Bóg ma szczególny plan wobec narodu izraelskiego. No chyba mniej więcej tak by było. Także nie ulegajmy różnego rodzaju namowom. Dotyczyć to będzie szczególnie w czasach ostatecznych, w jakich żyjemy. Bądźmy naprawdę trzeźwi w tej mierze. I tak jak powiedziałem, przeczytajmy sobie 11 rozdział Listu do Rzymian. Wierzę, że to może troszeczkę wyprostować nasze myślenie. Ja jeszcze tylko tak hasłowo, bo to się nie da inaczej. Okay. Hasłowo tylko powiem, że jakby też czytając tą księgę Ezechiela i początek Listu do Hebrajczyków, gdzie Pan Bóg mówi, że od wieku wieloma sposobami ostrzegał. To jakby jak czytam Ezechiela, to jakby dalej to widzę, jak się cofnę, czy do Izajasza, czy Jeremiasza, to też to widzę. I w ogóle jakby jak czytam Stary Testament, to widzę, że cały czas rzeczywiście Bóg ostrzegał. W Nowym Testamencie czytamy, że jakby cały czas ostrzega. To jest taki jeden z wątków. Drugi to jest taki, który mi tutaj się otworzył i ciekawa jestem, czy ktoś również ten temat przerabia, bo bym była bardzo zainteresowana, żeby porozmawiać. Bliżej mikrofon. Jak na przykład zaczęłam czytać tutaj w Księdze Ezechiela o tym takim porównaniu Izraela i poszczególnych jakby osób do drzewa, do gałęzi, do drzewa rozrastającego się nad wodami. Podobny obraz jest na temat Babilonu, podobny obraz jest na temat Faraona. I to jest coś, co mnie zaciekawiło i tam jest też, są różne sytuacje, gdzie jest powiedziane, że jakby te drzewa, chociaż były ogromne i daleko sięgały i miały piękne gałęzie, to zostały spalone z powodu grzechu. Taka jest mowa o Babilonie, o Faraonie, o również Izraelu i ten wątek, że z Izajasza 53 rozdział, że jak korzeń z suchej ziemi, to jakby mi się to połączyło, i jakby temu chciałabym się dalej przyjrzeć. I też taki wątek tutaj mi się pojawił na temat ciemności zapadającej z woli Bożej, że to od Boga wychodziło, że jak umierali na przykład Momencik. Ezechiela. No, miałam i poszło. W każdym bądź razie, jak umierali różni niegodziwcy, to Bóg odbierał światło gwiazdom, księżycowi i też pojawił mi się ten wątek, że jak Pan Jezus umarł, to zapadła ciemność. I wiem, że są różne kazania na ten temat, ale mi się to otworzyło właśnie wtedy jakby z innej strony, że to nie tyle, nie wiem, smutek Pana Boga, że Pan Jezus umarł, tylko my też wiemy, że w tym momencie pokonany został diabeł. I tak jak ta ciemność została właśnie taka jakby no przysłonięta jako żałoba, nie żałoba, no musiałabym, nie chciałabym tutaj wymyślać, jak właśnie ginęli ci różni niegodziwcy, to w momencie, kiedy został pokonany diabeł, to ta ciemność być może zapadła z całkiem innego powodu, niż to się często na kazaniach słyszy. Więc taką... 10 sekund, dobra, nawet może się w 8 zmieszczę. Więc tak, jeśli chodzi o naród izraelski, chciałbym jeszcze powiedzieć tylko, że jest to naród, który w stosunku do swojej populacji zdobył najwięcej nagród Nobla w dziedzinie nie tylko ekonomii, to wiadomo, ale również fizyki, chemii i medycyny. Jest to bardzo uzdolniony naród i patrząc na Izraela, patrzmy również pod tym kątem. Chyba też wielu ateistów z narodu żydowskiego wyrastało. I jeszcze wątek książeczki, która jest słodka jak miód, a połknięta, czyli jest gorzkością we wnętrznościach. To jest też wątek, który mnie interesuje, jakby ktoś chciał porozmawiać. I też tego znaku czynionego na czole. Także ja jestem chętny. Więc tutaj widzimy, jest masa tematów, których no, nie sposób omówić w jakimś jednym spotkaniu. I ten pomysł, by przybliżyć te księgi biblijne, jest umotywowany tym właśnie, że czasami, no niestety, są pewne księgi nam nieznane, są pewne księgi obce, są jakoś tam mniej do nich zaglądamy, bo wydają nam się tak odległe, tak tajemnicze, może nie są pełne właśnie tych nowotestamentowych objawień wyraźnych Chrystusa, natomiast jeżeli, tak jak tutaj, dostajemy jakiś tam sygnał, dostajemy jakąś pomoc, dostajemy jakąś zachętę, jakieś złapanie w ogóle kontekstu i historycznego, jak to się mieści w ogóle w całym objawieniu Bożego Słowa, to mam nadzieję właśnie, że to nas pobudzi do tego, że będziemy te rzeczy zgłębiać. I tak jak Sławek powiedział, nie będziemy się gdzieś zawieszać i skupiać i kłócić o rzeczy, które no, nie są oczywiste, nie są do końca jasne, nie są jednoznaczne, ale będziemy czerpać te wielkie lekcje dotyczące właśnie natury Boga, działania Boga i tego, jak w świetle tego mamy żyć. To jest jakby główna intencja naszego w ogóle trwania w Słowie. To nie chodzi o zdobywanie wiedzy i budowanie sobie eschatologicznego kalendarza, czy rozumienia wszystkich rzeczy dotyczących historii Izraela. Chodzi o poznanie Boga. Czytamy Biblię, żeby poznać naszego Boga. I w związku z tym, jak Go poznajemy, to wtedy wiemy, jak mamy żyć. Patrząc na tą kwestię właśnie świątyni, to tak jak Sławek powiedział, jest masa różnych możliwych interpretacji, i niektórzy są tak zarozumiale uparci przy swoich interpretacjach, że są gotowi strzelać do wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają, kiedy jest to tylko jedna z możliwych interpretacji. I teraz pytanie, czy Bóg dał nam te ostatnie części Księgi Ezechiela po to właśnie, żebyśmy do siebie strzelali, dlatego że to inaczej rozumiemy, czy znowu będziemy tam szukać Boga, co Bóg chce o sobie nam powiedzieć, pokazując nam taki, a nie inny obraz swojej świątyni. Co to mówi o Jego majestacie, o Jego dokładności, o Jego szczegółowości, o Jego ostatecznej wizji tego, żeby być ze swoim ludem, bo to o to chodzi tak naprawdę w świątyni. To nie chodzi o to, żeśmy teraz umieli ją narysować i powiedzieć, tu ma tyle metrów, tu ma tyle wysokości i spierali się, gdzie filary w niej stoją. To po prostu jest bez sensu. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli w tym obrazie, po co Bóg to mówi, że świątynia jest miejscem spotkania z Jego ludem, że jest miejscem, w którym, zobaczcie, jak ta księga się kończy. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnią część ostatniego wiersza w tej księdze. Jak się kończy ta księga? Ja tego nie czytałem, ale mam nadzieję, że jak czytaliście, to wam utkwiło to w głowie. Ostatnie słowa tej księgi brzmią, po tym samym opisie świątyni jest napisane, a Pan tam będzie. To jest sens świątyni. To jest istota tego, że to jest miejsce, gdzie jest Bóg i tam Jego lud jest z Nim. Jeżeli to zobaczymy, o co tam chodzi, to nie będziemy się kłócić o te inne rzeczy, które nie są oczywiste, nie są jasne. Porozmawiajmy o takiej teorii i zobaczymy, jak będzie. Przyjdzie czas, że te rzeczy się staną, że te rzeczy się wypełnią i zobaczymy. I wtedy też możemy zweryfikować to, co ktoś tam myślał, że będzie. Natomiast jak zaczniemy się... Tak, tak jest tam, dobrze powiedziałem? Tak. Że Pan tam będzie. Nazwa miasta dziś będzie, tam jest Jahwe. Tam jest Jahwe, dokładnie. I tak się kończy ta księga, albo Pan tam mieszka. No. Więc tutaj to jest przekaz. To jest ważne, żebyśmy czytając właśnie Boże Słowo łapali ten główny przekaz. Też ciekawe jest to, jak Ezechiel zaczyna opisywać tą świątynię, to co Bóg do niego mówi? Po co Bóg mówi, że ma opisać tą świątynię? Mówi, opisz moją świątynię, aby zawstydzić mój lud. Oni czytając opis tej świątyni, mają się zawstydzić, mają zobaczyć swoją grzeszność, że Bóg chce z nimi być, że Bóg ma dla nich święte miejsce, a oni doprowadzili do tego, że świątynia musiała być zburzona i teraz Bóg musi planować nową świątynię, w której chce z nimi być nadal i mają się wstydzić z powodu swojego grzechu. Więc to są kluczowe takie wiersze, krótkie wiersze, ale one są kluczowe w zrozumieniu tych wielkich prawd, o których tam jest kilka rozdziałów. Więc na to też zwracajmy uwagę. Czytając Boże Słowo, szukajmy przede wszystkim Boga i zwracajmy uwagę na te szczegóły, w których czasami Bóg daje nam właśnie wskazówki, jak należy rozumieć ten czy inny fragment. Może jak Bóg da kiedyś, to też te ciekawe tematy, o których Asia mówi, których jest wiele tam w tej księdze i może przyjdzie czas, że będziemy mogli nimi sukcesywnie się jeszcze zająć. Jeszcze Robert, ostatnie słowo i będziemy kończyć. Tak mi przyszło na myśl o tej świątyni, że gdy Chrystus przyszedł, powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. W innym miejscu Pan Jezus mówi do Samarytanki, że ani na tej górze, ani w świątyni nie będziecie oddawać cześć Ojcu, bo Bóg jest Duchem. I w innym miejscu apostoł Paweł napisał, że wy jesteście świątynią Bożą i Bóg będzie się pośród niej przechadzał. Ja jeszcze minutę, naprawdę. Chciałem się tylko odnieść do tego, co Sławek mówił. Jak najbardziej się z tym zgadzam i oczywiście z 11 rozdziałem Rzymian, gdzie Bóg mówi, że jeszcze wszczepi tą końcówkę tego Izraela do tego drzewa. Natomiast jest pytanie, czy ci, którzy się podają za Żydów, to są rzeczywiście Żydami, czy ci, którzy tam stoją koło tej ściany płaczą. Ja też byłem w Izraelu i widziałem i spotkałem wielu bardzo fajnych ludzi. Czy to nie są przypadkiem jakieś farbowane lisy, bo na przykład antropolodzy stwierdzają, że Palestyńczycy genetycznie, oni właśnie odpowiadają tym prawdziwym Semitom. I chodzi też o to, żebyśmy też nie popadali w jakąś taką paranoję, w jakiś taki filosemityzm, bo też byłem w społecznościach, gdzie próbowali już obchodzić sabaty, zapalali minory, no i bardzo byli tacy jakby prożydowscy, a przecież apostoł Paweł mówił, że nie ma już Żyda i Greka. I uważam, że to Bóg oceni, kto jest naprawdę tym Żydem, ale niekoniecznie to muszą być ci Żydzi, którzy są w państwie, które należy do ONZ i które jest państwem świeckim i gdzie jest cały zlepek różnych narodów, tam jest około 6 milionów ich. Wiemy, że oni też tam pochodzą i z Azji, i są Chazarowie, i oni są bardzo pomieszani, że teraz każdy, kto się zwie Żydem, to tym Żydem rzeczywiście jest i uważam, że tą ocenę zostawimy Bogu. No, więc tutaj widzimy, tematów jest jeszcze kilka do poruszenia, ale już nie dzisiaj, bo chcemy jeszcze tutaj skupić się, jak zawsze, przy stole pańskim i no, jest 13:10, więc jakoś tam te ramy czasowe staramy się też trzymać, żeby nie siedzieć za długo. Kto będzie chciał, jeszcze można sobie usiąść przy stole i jeszcze do wieczora poruszać różne ciekawe tematy, które tutaj tylko dotknęliśmy i mam nadzieję, że będziemy je zgłębiać, że będziemy do nich wracać, że to nie jest tak, że była księga Jeremiasza, były treny, jest księga Ezechiela i teraz już podyskutowaliśmy i zamknęliśmy i jedziemy dalej, tylko mam nadzieję, że to żyje w nas, że to słowo gdzieś przeżywamy, że wracamy, że też czytając kolejne rzeczy zobaczymy, jak to się wszystko pięknie ze sobą łączy i Bóg dał nam właśnie 66 ksiąg, a nie jedną księgę czy dwie księgi, tylko dał nam taki zbiór ksiąg, w których widzimy tą panoramę Bożego objawienia, Jego różnych spojrzeń na Jego charakter, na Jego działanie, na Jego osobę, na Jego chwałę. Także mówię, ja sobie zdaję sprawę, że takie wielkie księgi, teraz mamy przed sobą krótką księgę w sumie, 14 rozdziałów, księga Daniela, więc mam nadzieję, że dużo dogłębniej będziemy w stanie się nią zająć, chociaż tam też jest ta druga część prorocza, która jest tak ogromna w swym zasięgu, że to nie sposób będzie to omówić, ale jest dużo łatwiej ogarnąć taką księgę 14-rozdziałową, a nie tak jak tutaj mamy 48 rozdziałów i jest naprawdę masa materiału, który no jedynie możemy gdzieś tam tylko dotknąć i dobrze byłoby, gdybyśmy właśnie sami dalej badali, rozmawiali, jakieś tematy może no, wspólnie się nimi gdzieś tam, jak Bóg pozwoli, w przyszłości zajmiemy. Także dziękuję Wam wszystkim za udział w takim aktywnym sensie i też tym, którzy słuchali uważnie, a musimy teraz przejść dalej. Także ja tutaj wyłączę te mikrofony. Można tam nacisnąć, żeby Może powstańmy i podziękujmy Bogu za ten czas naszej tutaj wspólnej, bratersko-siostrzanej rozmowy. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy właśnie spokojnie ze sobą rozmawiać, dzielić się, wymieniać tym naszym zrozumieniem czy pytaniami, które jeszcze mamy do Ciebie i prosimy, byś Ty przez swojego Świętego Ducha pomógł każdemu z nas właśnie poświęcać czas w modlitwie na uważne rozważanie Twojego Słowa. Panie, prosimy, byś mówił do każdego z nas, kiedy otwieramy Twoje Słowo, kiedy czytamy o tych wydarzeniach sprzed tysięcy lat, a jednocześnie wydarzeniach, które i dzisiaj niosą dla nas przesłanie o tym, kim jesteś, jak działasz, w jaki sposób też chcesz objawiać się w naszym życiu, w jaki sposób my w świetle tego, o czym czytamy, mamy żyć dzisiaj. Prosimy, byś w swojej łasce dał nam otwarte oczy, otwarte uszy i też kiedy ze sobą rozmawiamy, żebyś, Panie, właśnie uczył nas słuchać, uczył nas dzielić się tym, co przeżywamy, nie atakować brata, nie atakować siostry, nie sprzeczać się, nie forsować naszego zrozumienia, jakoby to było jedyne właściwe, ale rozmawiać ze sobą, rozmawiać w duchu miłości, w duchu zbudowania brata, siostry, w duchu pozyskania, zachęty, pokrzepienia. Ucz nas tego, Panie, ucz nas właśnie rozmawiać o tych trudnych też biblijnych kwestiach w sposób, który nie rani, w sposób, który nie prowadzi do jakiegoś poczucia rozdarcia, ale żebyśmy umieli właśnie rozmawiać o tych rzeczach tak, żeby to przynosiło nam wszystkim pożytek, zbudowanie, prowadziło nas do jeszcze gorliwszego zgłębiania Twojego Słowa. Prosimy, Panie, ucz nas tego, dopomagaj nam w tym. Wiesz, żeśmy słabi, czasami ponoszą nas jakieś emocje, czasami coś źle powiemy, czy niewłaściwie ubierzemy w słowa. Wybacz nam to i ucz nas. Ucz nas, Panie, właśnie prowadzić takie rozmowy, które budują, które wzmacniają i które zachęcają nas do dalszego poznawania Ciebie. Wielbimy Cię i za ten czas, tego poranka, za tą możliwość tutaj właśnie rozmawiania ze sobą. Niechaj to wszystko, co Ty do nas powiedziałeś, pozostanie w nas i niechaj będzie Twoim narzędziem kształtowania nas. Oddajemy Ci chwałę i cześć, nasz Zbawicielu. Błogosław, Panie, i ten czas wieczerzy jeszcze teraz, gdy będziemy skupiać nasze myśli, nasze serca na tym, co dla nas uczyniłeś na krzyżu Golgoty. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jedną pieśń. Będziemy przystępować do wieczerzy. Pewnie już to nieraz mówiłem, ale powtórzę ponownie. Kiedy śpiewamy tę pieśń, nie czcimy krzyża jako obiektu uśmiercenia. Nie czcimy takiego krzyża, który tutaj jest na tej kazalnicy przyklejony. Nie śpiewamy do jakiegoś obiektu zrobionego z drewna. Kiedy mówimy krzyż, to mówimy o dziele krzyża, o naszym Panu, który umarł za nas na krzyżu. Jeśli uważnie śledzimy słowa tej pieśni, to one właśnie mówią, że baranek zszedł z chwały, aby oddać życie za swój lud. Więc tutaj, kiedy Paweł mówi mowa o krzyżu, jest głupstwem, to Paweł nie mówi o mowa o krzyżu w sensie drewnianego obiektu. My nie mówimy o tym drewnianym obiekcie. Kiedy Paweł mówi, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą ku zbawieniu, to mówi o tym, co się tam dokonało, tym, czego nasz Pan dokonał. Mam nadzieję, że to wszyscy rozumiemy i nikt nie poddaje się takim, wiecie, czasami się słyszy, czy czyta się w internecie takie właśnie obelgi na tych, którzy śpiewają tą pieśń, że oni czczą bałwana w postaci drewnianego krzyża. My nie czcimy drewnianego krzyża. My czcimy Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, umierając za nas na krzyżu. I to mamy na myśli, gdy mówimy krzyż naszego Pana. Mówimy o Jego krzyżu. Więc to tylko gwoli przypomnienia i no, też zrozumienia tego, co śpiewamy i kogo czcimy. I też chociażby właśnie ten chleb i ten kielich, wiemy, że może stać się obiektem kultu sam w sobie, tak jak w Kościele Rzymskim, tak? Mają tabernakulum i tam jest wystawiony na pokaz no, ten, jak to się nazywa? Święty opłatek, ale jakoś taką ma nazwę. Ta hostia jest adoracja Najświętszego Sakramentu, o to mi chodzi. Że adorują sakrament, adorują hostię, która rzekomo jest ucieleśnieniem Syna Bożego, ucieleśnieniem Chrystusa. Więc widać, że tam się kłaniają, że klękając, my tego też nie robimy, prawda? Kiedy łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, to nie upatrujemy wartości tego w tym chlebie i w tym kielichu. Rozumiemy, że ten chleb i ten kielich pomagają nam pamiętać o tym, co nasz Pan uczynił. To Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. My Jego upamiętniamy w łamaniu tego chleba i w piciu z tego kielicha. Nie utożsamiamy tego chleba z Panem Jezusem. Natomiast, kiedy łamiemy go w modlitwie, to jest to pewien nośnik, tak? Jest to pewien obraz, jest to pewna... Jest tutaj, on mówi o żywej obecności Chrystusa pośród nas i naszym udziale w Chrystusie i Jego ofierze. Więc nie wierzymy w to, że to się zamienia w rzeczywiste ciało Chrystusa, a że ten kielich zamienia się w rzeczywistą krew Chrystusa. To jest nadal chleb i to jest nadal kielich sokiem gronowym w naszym przypadku. Natomiast Pismo mówi, że nie podchodzimy do tego jak do zwykłego chleba, jak do zwykłego napoju. Tylko biorąc z tego chleba składamy świadectwo, wyznajemy naszą wiarę w dzieło Chrystusa. Mówimy o naszym uczestnictwie w Chrystusie i doświadczamy tutaj żywej społeczności z Nim, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. Więc dlatego z taką powagą do tego podchodzimy. Nie dlatego, że ten chleb czy ten kielich mają same w sobie jakieś ogromne znaczenie i stają się czymś innym niż były wcześniej. Natomiast robimy to w akcie pamiętania tego, co Jezus zrobił. I jedząc tego chleba składamy świadectwo, głosimy Jego śmierć. Więc to wszystko nabiera wielkiej powagi i nabiera wielkiej wagi. Więc dlatego też zawsze zachęcamy i przypominamy o tym, żeby czynić to z nabożnym szacunkiem, czynić to z powagą, badać nasze serca, modlić się, żebyśmy godnie brali udział w tej pamiątce. I o to się módlmy, o to prośmy Pana, żeby w swojej łasce każdemu z nas pomógł godnie przystąpić do tego stołu i abyśmy jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha doświadczali życia Chrystusa i błogosławieństwa naszego Boga, a nie ściągali na siebie Jego gniew, kiedy czynilibyśmy to bezmyślnie, czy rytualnie, czy bez rozróżniania ciała i krwi Pańskiej, bez zrozumienia, że o tym właśnie składamy świadectwo. To właśnie po to robimy. Mówiąc i rozmyślając i wielbiąc za to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, gdzie nasz Pan oddał swoje życie, gdzie przelał krew. Kochany Ojcze, ponownie zwracamy nasze serca do Ciebie, prosząc, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, pamiętając, co nasz Pan dla nas uczynił, jak wielkie cierpienia zniósł, jak wielkie sprzeciwy, jak wielki bój stoczył tam na drzewie krzyża, jak wielkie duchowe wydarzenie miało tam miejsce, kiedy te nadziemskie władze i zwierzchności zostały rozbrojone, kiedy grzech został w pełni pokonany i zapłacony nasz dług, nasze winy złożone na Syna Bożego i opłacone w Jego wielkim cierpieniu, w Jego męce, w Jego śmierci. Panie, prosimy, byś za każdym razem, kiedy łamiemy ten chleb i pijemy z tego kielicha, mogli o tym pamiętać, mogli to rozważać, mogli właśnie w takim właściwym zrozumieniu i też postawie serc brać udział w tym chlebie i w tym kielichu. Strzeż nas, Panie, przed rutyną, strzeż nas przed taką powierzchowną religijnością, zachowaj nas od jakiegokolwiek rytualizmu, ale daj, Panie, byśmy to wszystko, co robimy, mogli robić z sercami zaangażowanymi, otwartymi na działanie Twojego Świętego Ducha, pragnącymi doświadczyć Ciebie, pragnącymi zbliżyć się do Ciebie, pragnącymi doświadczyć też mocy tego wszystkiego, co tu robimy, bo przecież nie jest to tylko wspominanie, ale też jest doświadczenie Twojej żywej obecności pośród nas i mocy krzyża, mocy uzdrowienia duszy i ciała. Prosimy, kochany Panie, dotykaj nas, objawiaj się nam, dokonuj Twoich cudów w naszym życiu. Prosimy, jeżeli jest w naszym życiu jakaś słabość, jakiś grzech, jakaś ułomność, z którą sobie nie radzimy, która powoduje, że się potykamy, prosimy o Twoje uzdrowienie, prosimy o Twoje wyzwolenie, prosimy o Twą łaskę, aby nasze życie było odzwierciedleniem mocy krzyża, tego właśnie zbawienia, wyzwolenia z mocy grzechu. Prosimy, kochany Panie, wykorzystaj i ten czas, by nas do siebie pociągnąć, by nam coś więcej z siebie objawić, z Twojej miłości, z Twojej łaski, z Twojej mocy. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, tego chleba, tego kielicha i każdego z nas, którzy będziemy brali udział w tej pamiątce. Oddajemy Ci chwałę, cześć, dziękczynienie. Wielbimy Cię, Panie, za to wielkie zbawienie, w którym z łaski Twojej możemy mieć udział. Chwała Tobie. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że oświecasz nas i też pouczasz, co jest prawdziwie istotą. I tak jak tutaj, w tej pamiątce, istotne jest to, co wydarzyło się na krzyżu, a nie tak bardzo te elementy przypominające, tak też w naszym życiu. Ważne jest, czy to, co robimy, jest pochodzi z serca, przemienionego. Czy to są tylko jakieś uczynki, które są dla nas ciężarem. Tak jak chrzest jest prośbą o dobre sumienie, tak niech ta pamiątka też będzie okazją do tego, żeby szukać tego, co jest istotą, co jest naprawdę ważne, poznanie Ciebie i czerpanie z Ciebie, z poznania, z Twojej mocy, z Twojego uzdolnienia i też z miłości Twojej, która może wiele uczynić w naszym życiu. Dziękujemy za tę możliwość, za Twoje dzieło, za doskonałe obmycie nas. Gdy wyznajemy nasze grzechy, możemy być czyści i święci przed Twoim obliczem. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Zwiastujmy śmierć naszego Pana. Usiądźmy, kochani, jeszcze na chwileczkę. Może jeszcze ktoś chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje. Ja mam tylko jedno pozdrowienie. Nie, kilka mam pozdrowień. Mam jeszcze pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa. Od Maćka Kosiorka z Kierniewic i z jego zboru. I jeszcze z kimś rozmawiałem, ktoś też prosił o pozdrowienia. Tak, pozdrawiasz od braci ze Staszowa. Niech bracia każą nam się jakoś poznać, nie wiem, niech wyślą jakiś list, zdjęcia. Nie znamy się, a chcielibyśmy. Dobrze, przekażę braciom. Oni nas słuchają, po prostu nas znają ze słyszenia, słyszą nasze modlitwy, śpiew, kazania, ale oczywiście zachęcę ich, żeby nam się dali jakoś też poznać, coś napisali o sobie. Super. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Natalii, szanowni prezes. Dziękujemy. Wadim pozdrawia też. Wadim pozdrawia. Pozdrawiamy. Od Basi Krupy jeszcze. Od Basi Krupy dziękujemy. Też pozdrawiam. I mam na stole, tam leży jeszcze tylko kilka kalendarzy, które zostały. Wiem, że już rok się rozpoczął, jest troszkę późno, ale jeżeli ktoś z Was chciałby dla siebie, czy chciałbyś komuś podarować ten kalendarz, to tam jeszcze kilka sztuk zostało i wtedy tam koszt jest 3 zł, można wrzucić do tej skrzyneczki. Już tam nie będziemy tego tam rozpisywać, bo to ze zborowych pieniędzy opłacimy, więc też tam do tej skrzyneczki można wrzucić za te kalendarze, gdyby ktoś chciał sobie wziąć, czy komuś podarować. Dla Beni mam odłożone, dla Asi mam odłożone, także to jest w osobnym pudle, zaraz Wam dam, bo Wyście już wcześniej się zgłosiły i zamówiły, więc dla Was są, a tamte, które tam zostały, to są tylko te, które jeszcze pozostały. Nie, dla Was są odłożone. No nie wypada, tak? To już jest najwyższy, najostateczny dzwonek, żeby, jeśli chcemy komuś podarować. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Coś jeszcze mamy w najbliższą sobotę, braterskie spotkanie, bracia. O 15:00 koniecznie bądźmy. Naprawdę to jest dobry czas, potrzebujemy tego, być ze sobą, bracia, modlić się, rozmawiać. Także dołóżmy wszelkich starań, żeby być o tej 15:00 w najbliższą sobotę. W jakiejś konkretnej sprawie, czy... Tak, ma zawalenie oskrzeli i nie bardzo działa. Rozumiem. To jeszcze zawołajmy na koniec do Boga o Hanie. Jeszcze tylko powiem, że... Jeszcze tylko przypomnę, że za 2 tygodnie mamy niedzielę, a po tej niedzieli, czyli od 23 stycznia, będą te wykłady kolejne, ostatnie, na temat atrybutów Boga. I to będzie poniedziałek, środa, czwartek tym razem. We wtorek oni chcą jechać do Gdańska, więc to będzie poniedziałek, środa, czwartek od 23 stycznia. I jest plan, żeby na początku marca, czyli pierwszy weekend marca, to jest chyba od 3 marca, żeby tutaj u nas był post braterski. Więc to będzie też wyzwanie gościć braci i jeżeli ktoś z Was chciałby ich zabrać do siebie do domu na noc, to też będzie taka możliwość, czy później też przygotować posiłek w sobotę, żeby ich pożegnać i odprawić do domu. O tym będziemy więcej mówili, jak będziemy bliżej tego terminu. A dla braci już teraz też jest informacja, żeby, jeżeli tylko możecie, zaplanować sobie ten czas. Czwartek wieczór, piątek, sobota, pierwszy weekend marca, braterskie spotkanie w poście i modlitwie z braćmi z całej Polski. To za tydzień. Teraz w tą sobotę mówiłem, o 15:00. My tutaj jako bracia się spotykamy. To chyba tyle z tych wszystkich bieżących spraw. To jeszcze zawołajmy do Boga o tą naszą siostrę Hanię i Danusię, która też jest chora. Kochany Ojcze, jeszcze chcemy przyjść do Ciebie z prośbą o nasze siostry, które są chore, o Danusię i rwę kulszową i te problemy, które ma, o Hanię. I to zapalenie płuc, czy cokolwiek tam się rozwija, czy pojawiło się. Boże, prosimy o Twoje dotknięcie, uzdrowienie. Też Monika jest chora i też nie ma jej dzisiaj z nami. I też inne osoby, które są słabe. Boże, dziękujemy za poprawienie za to, że jest poprawa u siostry Basi, ale też chcemy pamiętać o tych osobach, Boże, które przechodzą przez te różne trudne doświadczenia związane właśnie ze słabością ciała. Modlę się moją Agnieszkę i jej dolegliwości, kochany Panie, abyś wejrzał na siostrę Jagódkę, której też nie ma dzisiaj z nami. Prosimy, Boże, o te wszystkie osoby, które widzisz, są w tej potrzebie Twojego dotknięcia, Twojej pomocy, Twojego uzdrowienia. Składamy je w Twoje ręce, wielbiąc Ciebie, Panie, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, za Twoją moc. Wiemy, że działasz ku dobremu we wszystkim w naszym życiu i też w tej ufności modlimy się o każdą z tych osób, abyś był uwielbiony w ich życiu, aby one z wiarą lgnęły do Ciebie, patrzyły na Ciebie, oczekiwały Twojej łaski, Twojego dotknięcia, Twojej pomocy, Twojej siły, Twojego dzieła. Prosimy, kochany Panie, objawiaj się w tych wszystkich doświadczeniach, zmaganiach, daj mądrość też w decyzjach. Prosimy o lekarzy, abyś też ich prowadził i dawał im mądrość. Wielbimy Ciebie, Boże, za Twoją dobroć i łaskę. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, jeśli się nie spieszycie, do dalszej społeczności. Thank you.